निरुक्त स्वाध्याय जी, एक तो जसुरी शब्द है, इसको निरुक्तकार ने केवल जस्तम ये खोला है। जसुरीम न शेनम को जस्तम इव शेनम ये अर्थ किया है। तो जस्तम का क्या मतलब, जसुरी जस्तम ये कैसे खोला इसको? जसु मोक्षणे धातु मान रहे हैं, मुक्तम, जसु मुक्तम। अच्छा जी जी, किसी ने एक व्याख्याकार ने बद्धम भी अर्थ कर दिया, बद्धम तो कैसे कर दिया पता नहीं, पर जसु मोक्षणे धातु है ना, और छोड़ा हुआ ही आगे अपने शिकार पर वो जाता है, बद्धम तो कैसे हैं? बद्धम तो वो बद्ध जो शेन है वो कैसे जाता है शिकार के ऊपर? जो बद्ध सेन फिर जब उसको छोड़ते हैं तब इन्होंने भी जस्तम का अर्थ बद्धम दिया है, पर मैं वही कह रहा हूं कि जसु मोक्षणे धातु है ना। हाँ जी, जसु मोक्षणे है धातु तो। हाँ हाँ, धातु पाठ में देख सकते हैं, जसु मोक्षणे धातु है। हाँ, तो तीनों ही धातुओं में बद्ध अर्थ कैसे आया? हिंसायाम में तो बद्ध अर्थ भी आ सकता है गुरु जी। और ताड़न, ताड़न में बद्ध अर्थ आ सकता है? जसु ताड़ने, जसु मोक्षणे, ताड़ितम अर्थ आएगा फिर, जसु मोक्षणे मुक्तम, जसु ताड़ने ताड़ितम आएगा, और जसु हिंसायम हिंसितम आएगा। है जी, हाँ खुला हुआ जैसे सेन पक्षी। और कोई? हाँ, और कोई किसी को कुछ पूछना है? गुरु जी, वो जिन्होंने बद्ध अर्थ किया है वो ऐसे किया होगा ना कि पहले बद्ध था और उसको जब जब खोल देते हैं तब वो जैसे भ्रांत होता है इसी? हाँ, मेरे को भी यही, मैं भी यही बोल रहा था कि कभी ऐसा किया जा सकता है। ऐसा स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे ही लिखा है गुरु जी, कि पहले जैसे बांध कर रखते हैं और फिर उसको छोड़ें। कल मैंने बात भी उठाई थी कि यदि पक्षी को ऐसे छोड़ेंगे तो वापस क्यों आएगा वो, छोड़ते ही कबूतर की तरह तो आ सकता है। हाँ, कबूतर तो आ जाते हैं, कबूतर जाकर घूम करके वापस आ जाते हैं अपने स्थान पर। ये नहीं बस वही बद्धम सेनम ऐसे किया है गुरु जी अर्थापत्ति निकलेगी। हाँ जी स्कंद स्वामी जी ने ऐसे लिखा है जसुरिम न शेनम बद्धस्ताड़ितो वाहनम वेग श्रांतो जसुरी उच्यते श्रांतम इव सेनम शेनम बद्ध ताड़ितो वा बद्धस्ताड़ितो वाहनम वाहनम क्या हो गया गुरु जी बद्धस्ताड़ितो वाहनम वाहनम पृष्ठ संख्या ब्रत जी 266 66 वो स्पष्ट नहीं है उसको छोड़ देना क्यों एक शब्द के पीछे पढ़ रहे हैं जो स्पष्ट नहीं है उसको छोड़ देते हैं। हाँ तूताव शब्द के विषय में एक मैं बता रहा था स तूताव नैनम अश्नोति अंगति स तूताव नैनम अंगति अश्नोति ये जो 291 पेज पर यहाँ पर निरूढ़ोपधात विपरीतात निरूढ़ है उपधा जिसकी निकाल ली गई है उपधा जिसकी ऐसा जो विपरीत हो गया फिर हन धातु से हन इसको सिद्ध करके दिखा रहे ना अंगति अंगस अंगु हन धातु की उपधा को निकाल लिया तो उपधा को निकाल लिया तो अब आ गया इधर और उसको विपरीत कर दिया है ये जो उपधा है अ को बाहर कर लिया ये स्थिति आ गई ना इस अ को न के साथ विपरीत कर दिया अंघन या इसके साथ कर दिया विपर्य जो किया है अनह अनह उपधा सहित इसको फिर निकालना पड़ेगा है अन को विपरीत करना पड़ेगा निरूढ़ उपधात अन है ऐसा कर दिया है को अंत में ले आए अन को पहले ले गए और है में परिवर्तन दिखा रहे हैं न तो जहां है वहीं है आदि में ले आए है को बाद में ले गए। गुरु जी निरूढ़ उपधा में क्या समास कर रहे हैं निरूढ़ उपधा यस्य निरूढ़ माने गुरु जी निकाल दिया गया है जैसे वो ये तो अलग खेत में से जैसे वो करते हैं ना बाहर करते हैं उसको फसल को खेत में से उखाड़ते हैं मूंग को तो निरूढ़ उसके लिए निरूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो ऐसा कह रहे हैं गुरु जी स्कंद स्वामी जी तो हाँ हंते रूपधाया अकार सन्निकृष्य ऊढ़ प्रापितो नीत आदव यस्य स निरूढ़ उपधः निकाल दिया जैसे अर्थ गुरु जी यहाँ पे निर निस नहीं है ना नी है नी निर निर उपसर्ग नहीं है ना नी जो रूह धातु का रूढ़ नी उपसर्ग और रूह धातु का रूढ़ बन गया। अच्छा ये ऊढ़ है या रूढ़ है गुरु जी दोनों बात हो सकती है ना इसको विचार करने की बात है जैसे नी और रूह धातु से भी रूढ़ बनता है कता प्रत्यय करके रूढ़ ही तो बनेगा और ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है निर और जमा वह धातु का ऊढ़ अब ये तो विचारणीय है कि स्कंद स्वामी जी ने नीचे वाला लिया है गुरु जी निर और वह धातु से ऊढ़ बन गया निरूढ़ ऊढ़ प्रापित है निश्चय जी गुरु जी ऐसे किया है ना हंते रूपधाया आकार सन्निकृष्य हंति के उपधाकार को सन्निकृष्ट करके ऊढ़ प्रापितः नीतः आदव यस्य, फिर जिस शब्द के आदि में ले जाया गया वो निरूढ़ोपद शब्द बना। हाँ, वो शब्द बनेगा, पर ये निरूढ़ोपधात विपरीतात, विपरीतात के साथ भी समान अधिकरण लग रहा है। फिर उस विपरीत से ये बना है, विपरीत हो गया ना कुछ गुरुजी, जैसे आपने क्या लिया है अभी, निरूढ़ोब्ध जो शब्द है उसका वैपरीत्य करके निरूढ़ोब्ध जो आकार आ गया। केवल आकार थोड़े आएगा गुरुजी, वो आदि में है जिसके निरूढ़, निरूढ़ निकाला हुआ, निरूढ़ उपधा है जिसकी, ऐसा किया ना गुरुजी, हंतेर उपधायः आकारः सन्निकृष्य ऊढ़ः प्रापितः नीतः आदौ यस्य, जिसके आदि में ले जाया गया। हाँ, वो निरूढ़ में आप ऊढ़ शब्द को लेकर के अर्थ कर रहे हैं ना, तो हमारा शब्द जो है वो अन क्या बनेगा, अंग, तीन चार शब्द हैं, अंगति, अंगु, अंगस। नहीं, प्रकृति क्या चाह रहे हैं गुरुजी हम यहाँ पर, तीन शब्द हैं। और आगे लिखा गुरुजी इन्होंने, स्कंद स्वामी जी ने, जैसे आकार को तो सबसे आगे ले आए, फिर यावपि हकार नकार अवयवौ तावपि विपरीतौ यस्य स विपरीता अवयवत्वाद् विपरीतः, हकार और नकार को भी विपरीत कर दिया। अच्छा अच्छा, आ को पहले ले गए, अहन बना था तो न और ह का परिवर्तन कर दिया तो अनह बन गया। निरूढ़ोपधात, ये दो अलग अलग शब्द हैं, पूर्ण विराम है, निरूढ़ोपधात विपरीतात है, निरूढ़ोपधा एक ही है गुरु जी, पाठों का भी अलग अलग दे रखे, निरूढ़ोपधात एक शब्द है, विपरीतात एक शब्द है, ऐसे कर रखा है इस पुस्तक में। समान अधिकरण तो नहीं है गुरु जी। अच्छा अच्छा, समानाधिकरण तो नहीं है ना गुरु जी, समानाधिकरण नहीं है तो फिर अलग अलग ठीक है, पूर्ण विराम जो दे रखा है जिसने, पूर्ण विराम ना भी दे तो भी तो एक एक वाक्य में दो शब्द रह सकते, तीन शब्द हैं ये, अंगति, अंग, अंगु, हं धातु से निरूढ़ोपधात विपरीतात, सबके लिए प्रकृति तो हमको अंग ही चाहिए ना गुरु जी, केवल और तो प्रत्यय जोड़ देंगे। हाँ जी, उपधा को निकाल के जी जी, उपधा सहित नकार को निकालेंगे उसको विपरीत करेंगे तो भी बनेगा, उसको विपरीत करेंगे तो फिर हन ही वापस आ जाएगा। जसुरी हन, अन पहले ले आए और ह बचा था, अब उसको विपरीत करेंगे, विपरीत करेंगे तो हन आ जाएगा फिर से, नहीं आएगा ना कैसे, हन है जी, उसमें अंत में अन निकालेंगे, अंत में निकालेंगे, हाँ मतलब अन एक हो गया जी और ह अलग हो गया, अब इसको विपरीत करेंगे तो अन पहले आ जाएगा, ह बाद में आ जाएगा, विपरीत कर दिए, और दूसरा तरीका यह है कि आ को निकाल लेंगे अलग और हा ना को विपरीत कर देंगे, और ये भी देते तो हैं, निरूढ़ोपधात पर ये लिखा है 200 पृष्ठ पर, निरूढ़ोपधात अकारम उपधात तो निष्कृष्य, अकार को उपधा से निकालकर आदव कृत्वा ततो हकार नकारो विपर्येण भवता, 200 पृष्ठ पर नीचे नीचे, अकार को उपधा से निकालकर, हं धातु का जो आकार है अकार को निकालकर ये निकाल दिया, फिर का आदो कृत्वा इसको आदि में ले आए, ये ले आए, हकार नकारो विपर्येण कृत्वा, और जो हकार और नकार था उसको न की जगह है की जगह न, ऐसा करके ये प्रयोग होता है। तो ये तो स्कंद स्वामी जी वाली बात हो गई ना गुरु जी, उन्होंने ऐसे ही तो लिखा है बिल्कुल। तो ठीक है, अब गुरु जी निरूढ़ोपदार्थ शब्द में समास कर सकते हैं ना, ऐसा अर्थ जानने के बाद। हाँ, क्या समास करेंगे? निरूढ़ है उपधा जिसकी, फिर उससे ये पता नहीं चलेगा कि उसको हम आदि में कर रहे हैं या अंत में कर रहे हैं, वो तो फिर अलग से ही बताना, अपने ऊपर से अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। विपरीत अवयव वाले तथा से जिनको जिनको पहले विपरीत भी कर सकते, पहले हा और ना को विपरीत कर दिया आपने, विपरीतात् न और है को विपरीत कर दिया, अब इसमें से अकार को निकाल दिया, थोड़े बहुत ही जटिल प्रक्रिया में ले गए। उनादि कोष में तो हन धातु को अंग आदेश कर दिया है, हन धातु को ये वाला आदेश कर दिया है, जी जी जी जी, मानी वो जो प्रकृत्यर्थ और जो प्रत्यार्थ है इसको अन्वय व्यतिरेक के द्वारा देखा है, और वो प्रकृत्यर्थ, वो जो प्रकृति भूत शब्द है या प्रत्यय के रूप में जो शब्द है, वो चूंकि वो जनरल रूप से वो करते हैं इसलिए उसमें परिवर्तन की अपेक्षा होती है। एक एक शब्द में जाकर देखेंगे तो वो व्याकरण नहीं रहेगा, वो तो फिर पूरा पूरा एक असंख्य शब्द हो जाएंगे। तो एक जनरल शब्द पकड़ते हैं, जैसे धातु के रूप में हन पकड़ा, अब उसी से सारे शब्द बनाना चाहते हैं कि इसमें हिंसा अर्थ है, तो प्रकृति प्रत्यय का विभाग जो है वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा करते हैं, और मूल जो है कम से कम कॉमन, जो मिनिमम कॉमन को छांटते हैं कि जो सब जगह हम उसको वहां से पहुंच सके, हमारी यात्रा वहां से शुरू होकर के, जो कि एक सामान्य शब्द से शुरू होकर के और विशेष शब्द पर पहुंच जाएं, तो उसके लिए ये परिवर्तन, कहीं आगम कहीं आदेश, इसलिए चार का नाम ही तो व्याकरण है ना, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, तो कहीं आगम करना पड़ता है प्रकृति को, कहीं आदेश करना पड़ता है प्रकृति को। अब आगम आगे आदेश जो होते हैं, कहीं एक वर्ण के स्थान में आदेश हो जाता है, कहीं संपूर्ण के स्थान में आदेश हो जाता है, आगम करेंगे तो कहीं बीच में आगम, कहीं अंत में आगम, कहीं आदि में आगम, तो ये भेद इस कारण से हो जाता है कि मिनिमम कॉमन को छांट करके और फिर विशेष पर पहुंचते हैं, इसलिए इतना ज्यादा भिन्नता हो जाती है। अभी जो हमने ये प्रक्रिया की, हन में से आकार को निकाल के आगे करना या हा को पीछे करना, जी नहीं, अंतर कोई नहीं बता रहा है ना, आचार्य जी ने कहा कि ये कल्पना है ना, उस पर मैंने थोड़ा सा ये कहा कि कल्पना इसलिए करनी पड़ती है, ये जो है एक कल्पना तो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वो जो कल्पना है वो तो बिल्कुल एकदम से व्यवस्थित ढंग से चल रही है, हाँ अनुमान प्रमाण, हाँ जी वो तो बिल्कुल एकदम से सुव्यवस्थित है, लेकिन उसके बाद जो एक मिनिमम कॉमन शब्द की जो कल्पना करते हैं वो सारी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमें उस सामान्य से विशेष पर पहुंचना होता है। जैसे कि पच एक कल्पना की, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जहां जहां ये शब्द श्रवण होता है वहां पकाना अर्थ होता है, तो निर्धारित भी कर लिया और मिनिमम कॉमन पच ले लिया, और इससे विशेष पर पहुंच रहे हैं, कहीं पाच पर, कहीं पक के ऊपर, कहीं अपच के ऊपर, ये इस तरह से मेरे को समझ में आया व्याकरण का रूप। इसमें अनुमान वाला पार्ट कौन सा है गुरु जी? जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम जो सामान्य शब्द बने, नहीं नहीं, जो शब्द के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इतने अर्थ का जो संबंध बनाते हैं, फिर उस अर्थ का संबंध इतने के साथ ही क्यों बनाते हैं, कम से कम लेते हैं उसको, वो जो धातु जिसको कहते हैं वो ऐसा शब्द चुनते हैं कि जो कम से कम, माने सब कॉमन, ऐसा कॉमन जो सब विशेषों में मिल जाए, तो वो तो कल्पना के अंतर्गत ही नहीं है ना गुरु जी, नहीं, वो तो सब में घटेगा, चाहे सामान्य शब्दों चाहे विशेष शब्दों, सब में घटेगा ना वो अन्वय व्यतिरेक वाली बात। मैंने कहा कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो अर्थ निर्धारण करते हैं कि इस प्रत्यय का ये अर्थ और इस प्रकृति का ये अर्थ, प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ निर्धारण है ये अन्वय व्यतिरेक है, इसी को आचार्य अनुमान प्रमाण कह रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ निर्धारण है, अवधारण बल्कि कहना चाहिए, अर्थ का जो अवधारण है वो अनुमान के द्वारा कर रहे हैं और उसमें कोई वो नहीं है। माने सारी जो शब्द प्रक्रिया है वो तो शब्द के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको तो कल्पना मान। व्याकरण वास्तव में वही है, बाकी तो अर्थ से अर्थ की परीक्षा करते हैं, जैसे ये निरुक्त वाले भी अर्थ की परीक्षा करते हैं, लेकिन वो निरुक्त थोड़ा कहलाता है। उसके आधार पर, अनुमान के आधार पर, प्रमाण के आधार पर अब जो ये कल्पन किया जाता है, कल्पना की जाती है, ये व्याकरण कहा है जी, आधारित सत्य पे ही है। आधारित सत्य पर हम क्योंकि एक संक्षिप्ततम मार्ग से हम और संक्षिप्ततम मार्ग है भी अच्छा जी, संक्षिप्ततम मार्ग से हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो इसलिए मिनिमम कॉमन की कल्पना की गई कि इन सब शब्दों में जो एक ऐसा शब्द जो सब जगह हम ढूंढ सकें उसको, हाँ वो परिकल्पना अब अलग अलग हो जाती है। कोई कॉमन की जो कल्पना कर रहे हैं ना वो कल्पना है। जी प्रत्यय की कल्पना, विकार की, आदेश की, ये सारी कल्पनाएं ही कहलाएंगी, धातु निर्देश, प्रत्यय निर्देश, ये सब कल्पना ही कहलाएंगी। हाँ कल्पना कहलाएंगी, पर उस धातु का या उस प्रत्यय का जो अर्थ है वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निर्धारित कर लेते। तो ये बात व्याकरण और निरुक्त दोनों में घटेगी आचार्य जी, एक जैसे दोनों में जो है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण पहले जो है वो सत्य का निर्धारण हो जाता है, उससे फिर दोनों में ही जो शब्द स्वरूप का निश्चय हो रहा है उसको एक जगह व्याकरण कह रहे हैं, एक जगह निरुक्ति कह रहे हैं, और वो कल्पना ही है जी। तो ये जो परिवर्तन है ये तो हम हंसे जैसे अंग पर पहुंचना है तो उसमें जो है कुछ तो हेर फेर करना पड़ेगा ना। अब कोई आदमी कहेगा कि अंग शब्द को ही मान लो ना, तो वो अन्वय व्यतिरेक नहीं बनेगा फिर। एक एक शब्द को पकड़ करके यदि देखें, अन्वय व्यतिरेक तो तभी बनेगा ना जब बहुत जगह समानता है, जिसके जाने से चला जाए, आने से आ जाए। अन्वय व्यतिरेक का तो इसी तरह से प्रयोग होता है ना, किसी शब्द विशेष के हटने से वो अर्थ भी हटता हुआ हमको दिखाई दे, किसी प्रत्यय विशेष के, किसी प्रत्यय का मतलब तो वो हमने नाम रख दिया है, शब्द के कोई हिस्सा, शब्द का कोई भाग विशेष, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रकृति और प्रत्यय तो व्याकरणगत नाम है, हम यूं कहेंगे किसी शब्द का भाग विशेष, जाने से वो अर्थ भी चला जाता है, किसी शब्द के भाग विशेष के आने से वो अर्थ भी आ जाता है, तो इसलिए उस भाग विशेष का वो अर्थ निर्धारित होता है। तो जैसे धावक शब्द है, पाचक शब्द है, अक अक जहां जहां भी जुड़ता जाता है वहां वाला अर्थ आता जाता है, तो निर्धारित कर लिया कि अक का वाला अर्थ है, और अन्वय व्यतिरेक से तो फिर आक ही निर्धारित होगा। वो हमको निर्धारित करके शब्द में देखना पड़ेगा कि जहां अक अक आता जाता है वहां वहां वाला अर्थ निकलता जाता है। ये तो हो गया जी, अब अक में भी फिर दो अलग अलग देखते हैं ना, कुछ अक आगम मान लेंगे, कोई अक, हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, फिर उसको ऐसे पूरा अपना व्याकरण वो करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि धावक है, पाचक है, पाठक है, तो अन्वय व्यतिरेक से निर्धारित किया कि जहां जहां आक होता है वहां वाला अर्थ होता है। अभी पाचक वाली लाइन को देखेंगे तो पाचक, पाकर, पच, पक्व आदि देखेंगे कि जहां जहां ये पच दिखाई देता है वहां वहां पकाना अर्थ हमको उपलब्ध हो रहा है, तो उनमें से वो बहुत सारे जो शब्द हैं उनमें से कॉमन ले लिया। अब ये अक के ऊपर जैसे पहुंचे तो इन्होंने अक ही सीधा क्यों नहीं प्रत्यय विधान किया, इसको पहले वो रखा, और ये अनुबंध तो परिवर्तन के लिए, प्रकृति की प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं या प्रकृति प्रत्येक समुदाय में जो स्वर होता है उसको ध्यान में रख करके अनुबंधों का निर्धारण किया। हाँ, अनुबंधों की तो पूरी कल्पना है, इसलिए की है वो कि हमको परिवर्तन दिखाने हैं। संक्षिप्तम मार्ग से हमें उन शब्दों की रचना हमें सिद्ध करनी है, क्योंकि वो पच धातु जैसे पकड़ रहे हैं और उनको दिखाना है पांच, तो ये एक चिन्ह लगा लिया कि भाई जिस प्रत्यय के साथ नए चिन्ह लगा देंगे वहां उपधा में आ हो जाएगा या अंत में अच होगा तो उसको वृद्धि हो जाएगी, गुण हो जाएगा, इस तरह से व्यवस्थित किया है। तो इस तरह गुरुजी केवल व्याकरण में और निरुक्त में केवल एक ही भेद रह गया कि निरुक्त जो है वो अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों पे अधिक ध्यान दे रहा है और व्याकरण जो है उसका उसको बता तो रहा है पर उतनी मुख्यता से नहीं, सामान्य शब्दों पे अधिक केंद्रित है। हाँ वो तो ठीक ही है, ऐसा तो कह रहे हैं, इसलिए प्रशोधराज ने और तो कोई अंतर नहीं रहा ना गुरुजी, जैसे हम मतलब नहीं कोई अंतर नहीं, और ये कहते भी हैं प्रशोधराज ने यथोपदिष्टम पर वो वार्तिक भी ना श्लोक भी दिया है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययस्य द्वौचापरो वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थासि अतिशयेन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। उस सूत्र पर ही तो दे रखा है श्लोक। यहाँ जो ये परिवर्तन है ये तो शब्द विशेषों में कि यहाँ ऐसा होगा यहाँ ऐसा होगा उसके अनुसार सब जगह ऐसा होगा ये तो नहीं निर्धारित करते हैं निरुक्त के अंदर। व्याकरण में तो नियम हो गया, वो बहुत जगह हजारों लाखों जगह कटेगा, निरुक्त में ऐसा थोड़ा ना होता है। तो वही तो बात हुई आचार्य जी, एक ही तो हुआ, वही मैंने तो वही तो बोला था आचार्य जी, नहीं उसके अतिरिक्त अंतर ताकि वहाँ उसकी प्रधानता है जी व्याकरण में जी, परोक्ष अति परोक्ष को ही लिया है, सामान्य को तो यहाँ बोलते ही नहीं है, और उसके साथ ही उसी से जुड़ी भी बात हो रहा था कि वहां तो नियम बना दिए व्यापक रूप से, यहाँ ऐसे कोई नियम सूत्र नहीं बनाएगी ऐसी ऐसी स्थिति में ऐसा निमित्त हो तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है, शब्द विशेष को लेकर यहाँ ऐसा होगा बस। पर निरूपकार ने पहले जो नियम दिखाए हैं कि ऐसे ऐसे जो निर्वचन के जो नियम है वो नियम वैसे नहीं है, वो भी व्याकरण की तरह स्पष्ट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सामान्य नियम बता दिए, ऐसे इन्होंने बताया सामान्य नियम बता दिए कि ऐसे ऐसे कहीं वर्ण का आगम हो जाता है, कहीं वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं आद्यंत विपर्य हो जाता है, धातु भी अन्य अर्थ में चली जाती है, ये कहीं हो जाता है, कहाँ होता है ये नहीं बताते, ये नहीं बताते हैं, व्याकरण ये बताता है कि इस स्थिति में ये होता है, इस स्थिति में ये होता। जी जी जी। तो गुरु जी निरुक्त को एक तरह व्याकरण के निपातन सूत्रों की तरह कह सकते हैं। हाँ वो तो है ही, व्याकरण के निपातन सूत्र हैं और ये निरुक्त है। आज का व्याकरण तो निरुक्त को लेकर के बना हुआ है, ये कोई अतिरिक्त नहीं है इसके। जी पिछले व्याकरण की अपेक्षा ये अतिरिक्त था, पाणिनि ने इसको भी लेकर के और व्याकरण ऐसा बना दिया कि अब इस निरुक्त की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो ये पिछड़ गया, इसका पठन पाठन और ये जो पिछड़ा है इसीलिए तो पिछड़ गया, व्याकरण से ही सारा हो रहा है। जैसे फिर भी एक दृष्टि तो विकसित होती है, जैसे जो व्यक्ति व्याकरण पढ़कर आते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं तो एक दृष्टि तो विकसित होती है। पाणिनि के उन बातों को ही हम और अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ जो नहीं आ रहा है कुछ भी। उणादो बहुलम और प्रशोधरादिनी यथोपदिष्टम सूत्र हैं, प्रशोधरादिनी यथोपदिष्टम विशेष करके उसको और ज्यादा बढ़िया से समझने लगते। अतिरिक्त तो कुछ नहीं। हाँ जी, और निपातन आदि कितने पाणिनि ने प्रयोग किए हैं ना, निपातन की व्याख्या यहाँ पर। हाँ हाँ जी, वहाँ हमें ये नहीं पता लगता व्याकरण में ये कमी है कि निपातन क्यों किया है, ये अर्थ के साथ जोड़ करके उसको कर देते हैं, ये इसकी विशेषता है, पता लगता है वहाँ पर पता लगता है निपातन इसकी जगह ये निपातित हो गया बस खत्म बात है। नहीं वो हम लोग फिर बताते हैं ना अगर ये क्यों ऐसा निपातन करना पड़ा, निपातन का प्रक्रिया बताते हैं कि यहाँ पर ये विपर्य किया, ये नहीं उसका बताते हैं कि सामान्य नियम में ये आ नहीं रहा है, नहीं सामान्य नियम में तो नहीं आ रहा, अर्थ की दृष्टि से हम बताते हैं क्या कि इस शब्द का ये अर्थ है और यहां ये शब्द इस अर्थ के कारण से आया है। अर्थ भी तो बताना ही होता, जैसे और शब्दों का हम अर्थ जानते हैं याजक आदि, तो निपातित शब्दों का भी अर्थ जो अन्वेषक है वो तो खोजता ही है। तो निपातित पूरे का अर्थ बताया जाता है जी, और निपातित अव्यवहार्थ भी खोलते ही है ना। अव्यवहार्थ वो तो भाष्यकार खोलते हैं पाणिनि की दृष्टि से, तो पाणिनि तो निपातित कर देते। नहीं वो तो कर दिया, पर व्याख्याकार जो पाणिनि भी जब अपने शिष्यों को बताया उन्होंने तो एक शब्द बोल दिया, पर जब व्याकरण पढ़ाया उन्होंने अपने बच्चों को तो उन्होंने बताया कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इसका ये अर्थ है, मैंने इस शब्द को इसलिए बनाया क्योंकि वो सामान्य नियम से अलग हट रहा है। निपातन का अर्थ है सामान्य नियम से अलग एक विशेष कार्य दिखाना चाह रहे हैं। वो शब्द बहुत थोड़े से हैं। थोड़े हैं। इसलिए बस उसको यूं ही समझ लो, बस इसको नियम के रूप में आचार्य जैसे वो आचार्य सूत्रों के द्वारा जहां हमें ये दिशा देते हैं कि इन शब्दों को बनाने के लिए ये नियम लागू होते हैं, वहां सूत्रों में भी ऐसी रचना प्रयोग कर देते हैं कि वहां हमको ये कहते हैं कि इन शब्दों को इसी रूप में साधु समझना चाहिए, और यहां जो अपेक्षित परिवर्तन है प्रकृति प्रत्यगत आगम के रूप में आदेश के रूप में या कल्पित जैसे कि कोई स्वर विशेष है उसको जानना है तो उसके लिए कल्पित अनुबंधों की कल्पना माने आवश्यक अनुबंधों की कल्पना वो कर लेनी चाहिए। हाँ पर उसमें बताते तो ही सारा जहां जहां भी निपातन है व्याख्याकारों ने जो किए हैं वो सारा पाणिनि के द्वारा ही समझ लो व्याख्याकारों ने उसको लिखा है, पाणिनि ने जो बताया उसी को परंपरा से आगे व्याख्याकारों ने अपने वृत्ति ग्रंथों में विस्तार दिया है। तो हाँ जी आगे चलें। जी जी जी जी जी तो इसमें जो स्कंद स्वामी जी ने लिखा है जी वो थोड़ा मेरे को लगता है और ध्यान देने योग्य है। कल इसका थोड़ा उल्लेख तो हुआ था लेकिन जी अथापि अस्याम तादितेन कृष्णवन निगमः भवन्ति जी। तो स्कंद स्वामी जी ने जो खोला है उसको थोड़ा सा धीरे से और इसका यही अर्थ आ रहा है क्या ऐसा करके अगर एक बार और देखा जाए, मेरे को कई जगह पे इसमें थोड़ा संदेह है या मैं जैसा समझाऊं जी बोलिए उसके लिए। तो इन्होंने कहा अपि चास्याम, तो हमारे लिए वहां ये भी था कि अस्याम का क्या अर्थ लेंगे जी। तो इन्होंने कहा गवि, पशु गवि नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने कहा गवि। गवि कौन? तो पशु विषये, आप पशु तो ले रहे हैं लेकिन पशु नहीं, पशु विषय विषय को ले रहे हैं, पशु के विषय में, पशु विषय। और पशु विषय क्या हुआ फिर आगे, प्रसक्तस्य अयम विशेषो भवति अपि च अस्याम गवि पशु विषय। पशु विषय में समास क्या कर रहे हैं? पशु से संबंधित, पशु विषय है जिसका ऐसा गो शब्द बहुव्री, ठीक है, पशु विषय है जिसका ऐसा गो शब्द जी, शब्द आ गया, शब्द आ गया बिल्कुल ठीक है जी। प्रसक्तस्य, प्रसक्तस्य शब्दस्य, पशु के विषय में मैं प्रसक्त का अर्थ ले रहा, प्रसक्त पे भी है ना कि प्रसक्त कौन है ये, तो प्रसक्तस्य गो शब्दस्य अयम विशेषो भवति। ये जो गो शब्द जो कि पशु विशेष में, मैं पशु विशेष का तो वही अर्थ कर रहा हूं जी, पशु के विषय में, पशु है विषय जिसका वैसा नहीं, नहीं तो प्रसक्तस्य का अर्थ फिर शब्दस्य लेना ही पड़ेगा हमें। नहीं वैसे अच्छा जी, पशु विषय गवि, पशु विषय वाले गो शब्द में प्राप्त जो ये विशेष कहा जा रहा है, प्रसक्तस्य माने प्राप्तस्य, प्राप्तस्य। गुरु जी आप गो शब्द को शब्द लेंगे तो फिर आगे समस्या होगी कैसे, आगे प्रसक्तस्य नहीं आचार्य इसी पंक्ति में प्रसक्तस्य अयम का क्या अर्थ लेंगे, अगर पशु विषय गवि ये हमने पशु शब्द गो शब्द ले लिया तो प्रसक्तस्य का क्या अर्थ होगा फिर गो शब्दस्य नहीं और क्या ले सकते हैं, और क्या लेंगे अर्थ लेंगे आचार्य जी कैसे लेंगे नहीं पहले जी मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको एक बार वैसे हम देख लें जी जी आप बोलिए एक बार आप बोल दीजिए कि अपिच अस्याम, अस्याम को इन्होंने खोला गवि स्वतंत्र रूप से, गवि का मतलब क्या है पशु के विषय में, पशु के विषय में क्या, पशु के विषय में प्रसक्तस्य जो प्रसक्त है तो पशु के विषय में, उस प्राणी के विषय में प्रसक्त क्या है, ये गो शब्द जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसका अयम विशेषो भवति। इस गो शब्द में एक विशेषता बता रहे हैं, गो शब्द में एक विशेषता बता रहे हैं। अब अगला शब्द था ताद्धितेन, तो ताद्धितेन को खोला तद्धितस्य अयम ताद्धितो अर्थः, तो ताद्धित तद्धितेन और फिर विकार अवयव लक्षण तेन इत्थम भूत लक्षण तृतीया तद्धितार्थेन, तो ताद्धितेन को इन्होंने खोला तद्धितार्थेन जी, ठीक है जी। अब वो तद्धितार्थ क्या है, अब तद्धितार्थेन को आगे कह रहे हैं विकार अवयव लक्षणेन संयुक्ताः संबंधाः, विकार अवयव लक्षण के साथ संयुक्त जो संबंध हैं, तद्धितार्थ के साथ जो संयुक्त संबंध हैं, बहुत व्यापक नहीं किया, विकार अवयव में सीमित कर रहे हैं इन्होंने ताद्धित शब्द का, ठीक है। विकार अवयव या और भी कोई आता हो तो अब भले ही आ जाए, ये उपलक्षण भी हो सकता है। तो जो तद्धितांत से जुड़ा हुआ अर्थ है विकार और अवयव वाला, उससे संबद्ध ये शब्द हो जाएगा, कौन सा शब्द, जो कि पशु विषय में प्रसक्त है ऐसा शब्द कृष्णवत। कृष्णवत को खोला कृष्णेन इव, कृष्ण के समान, कृष्णेन को खोला प्रकृत्यर्थेन इव, प्रकृत अर्थ के समान, प्रकृत अर्थ क्या हुआ वही आगे खोल रहे हैं, गो शब्देन इव, गो शब्देन इव इत्यर्थः, तो गो शब्द से वो अर्थ निकलेगा जो तद्धितांत से निकलने वाला होता है जी, बिल्कुल। तो अच्छा जी, संयुक्त संबंध में इसका अभिधेय क्या ले रहे हैं, ये विचार नहीं है जी, मैंने प्रश्नवाचक लगा, निगमा लग जाएगा, निगमा बहुवचनांत है ना, एक तो उससे भी जुड़ जाता है जी, उसी से जुड़ेगा, नहीं तो फिर ये बहुवचनांत संबंध संबंध संबंध विकार अवयव लक्षण संयुक्त संबंध निगमा भवंती जी, तो ये निगम इन अर्थों से संयुक्त होते हैं, और वो निगम कौन से हैं, ये गोभी आदि, हाँ जी, जो कि पशु विशेष में प्रसक्त थे, वो शब्द जो पशु विशेष में प्रसक्त थे उन्हीं शब्दों से तद्धित अर्थ से युक्त बातें भी कही जाएंगी। अब इसमें अन्वय यूं कर सकते हैं जी, अथापि अस्याम ताद्धितेन कृष्णवन निगमा भवन्ति में कृष्णवत को उठा के लाएंगे पहले ताद्धितेन से, अथापि अस्याम कृष्णवत, ये इस गो शब्द में जो कि जिसमें कि कृष्ण के समान प्रयोग होता है पूरे उसका, उसी शब्द में कृष्ण अर्थ वाला जो गो शब्द है उसमें तद्धित अर्थ वाला, तद्धित अर्थ के साथ से संबद्ध शब्द भी देखे जाते हैं, अर्थ देखे जाते हैं वहां पर जी। तो आप ठीक ही समझ रहे हैं, बस इतना जोड़ लीजिए ताद्धितेन है ना जी, ताद्धितेन तद्धितार्थेन संबंधा निगमा ये हो गया, ये ऐसे निगम जो कि तद्धितार्थ से संबंध रखने वाले, तद्धितार्थ से संबंध रखने वाले जो निगम हैं वो गो शब्द में कृष्णवत, गो शब्द यहाँ थोड़ा सा जी, इसमें आप कृष्णवत को विधेय बना रहे हैं यहाँ पर, नहीं मैं उपमा दे करके बता रहा हूँ जी, कृष्णवत यहाँ पर अनुवाद है और तद्धितार्थेन निगमा भवन्ति ये विधि है, यहाँ पर तद्धितार्थेन संबंधा निगमा ये भवन्ति ये विधि है हाँ, कृष्णवत शब्दाः, कृष्णवत जो गवि आदि शब्द है, कृष्ण अर्थ वाला जो गवि शब्द है ये तो अनुवाद है, और ये कृष्ण अर्थ वाले जो गवि शब्द हैं वो तद्धितार्थ से संबद्ध होते हैं, ये विधि है यहाँ पर, कृष्णवत को विधि नहीं मानेंगे जी, कृष्णवत को अनुवाद मानेंगे, गवि का विशेषण मानेंगे, और तद्धितार्थेन युक्ताः निगमा भवन्ति, ये तद्धितार्थ से युक्त निगम भी देखे जाते हैं, ये विधि है यहाँ पर। हाँ, मतलब आपका अभिप्राय तो समझ में आया कि आप ये कह रहे हो, आप जो कह रहे हो फिर दोहरा देता हूँ, तद्धितार्थ जो अवयव और विकार अवयव लक्षण जो तद्धितार्थ है उससे संबंधित जो प्रयोग हैं, निगम मानी वैदिक प्रयोग हैं, तदितार्थेन संबंधा निगमा, जहां की अवयव और विकार लक्षण अर्थ घटित हो रहा है उस तद्धितार्थ से संबंध जो निगम है वैदिक प्रयोग है मंत्रों में गोभी श्रीणीत मत्सरम आदि में, वो जो गोभी इत्यादि जो शब्द हैं जो कि तद्धितार्थ से संबंधित निगम है, अर्थात ये गो जो है गो के विकार को कहने वाला गो शब्द है तद्धितार्थ है जी। ये जो तद्धितार्थ से संबंधित जो निगम है ये जो गो शब्द है, मैं गोभी की दृष्टि से लिख दिया था, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, गोभी जैसे ये जो शब्द है, ये जो शब्द है तद्धितार्थ से संबंध निगम है ये निगम आगे, ये तो आप हाँ हाँ नहीं ये आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो तद्धितार्थ से संबंधित जो ये गोभी शब्द है ये प्रयोग कृष्णवत, ये निगमा भवंती ते कृष्णवत भवंती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हाँ आप, मैं जिसको अनुवाद कह रहा हूँ उसको आप विधि बना रहे हैं और जिसको मैं विधि कह रहा हूँ उसको आप अनुवाद बना रहे हैं। नहीं इसको आप अनुवाद के रूप में देख रहे हैं ना? नहीं इसको अनुवाद नहीं देख रहा हूँ, तद्धितार्थे न युक्ता निगमा भवंती ये विधि है। अच्छा ये विधि मान रहे हैं, विधि है जी, इसलिए कृष्णवत को अगर हम कहेंगे अथापि अस्याम कृष्णवत, ये जो गो शब्द कृष्णवत देखा जाता है ये ज्ञात है, अनुवाद जो होता है वो ज्ञात का कथन होता है, तो गो शब्द से पूरे प्राणी का ग्रहण होता है ये तो हमको ज्ञात है। पर अच्छा जी ये दिक्कत ही है हो रही, हाँ नहीं तो ये घटेगा ही नहीं जी, आप किसी भी तरह करते रहे और स्कंद स्वामी जी यही कह रहे हैं, मैं तो ऐसा ही समझ रहा हूँ, इन्हीं के अंतर्गत जी जी, मतलब वो मैं गलत अर्थ ले सकता हूँ, पर हमें ये ज्ञात है पहले से कि गाय शब्द का कृष्णवत अर्थ लिया जाता है जी, ये अनुवाद हुआ ज्ञात का कथन हुआ, सही बात क्या कही जा रही है कि उसी कृष्णवत को कृष्ण को कहने वाला जो गवि शब्द है उसके साथ में तथित अर्थ से युक्त वाले शब्द भी लोग इसमें वेद में देखे जाते हैं जी, तथित अर्थ भी वहां जुड़ा हुआ है, ऐसे शब्द प्रयोग यहाँ देखे जाते हैं, तो तात्तेन युक्त ये संबंधा निगमा बहुत ये विधि है, यहाँ पर नई बात कही जा रही है जी, कृष्णवत प्रयोग है ये अनुवाद है ज्ञात का पुनर्कथन है, तो अब इस दृष्टि से ये देखेंगे ना स्कंद स्वामी जी बिल्कुल यही बात कहते हैं कृष्णवत कृष्ण के समान यानी गो शब्द के समान, हाँ कृष्ण अर्थ को कहने वाला जो गो शब्द है उसके समान, समान ही इस शब्द से तद्धितेन संबंधा निगमा भवंती, तद्धित से जुड़े हुए अर्थ वाले शब्द देखे जाते हैं वेद के अंदर, निगम कृत्स्नेन इव माने गो प्रकृत्यर्थेन इव गो शब्देन इव, गो शब्देन इव गो शब्द जैसे गो शब्द से युक्त उपमा, ये जो कृष्णवत है ये कृत्स्नेन इव ऐसे दिए ना उपमा, कृष्ण के समान नहीं ये कृष्ण वाले नहीं, पर वो वहां तो यही लिखा है ना कृष्णेन इव, कृष्णेन इव प्रकृत्यर्थेन इव, तीन शब्द बोले ना इसकी जगह दो और बोले प्रकृत्यर्थेन इव, प्रकृत्यर्थेन इव और फिर दे दिया गो शब्देन इव, कृष्ण कृष्णवत को समझाने के लिए तीन शब्द बोले हैं कृष्णेन इव, शायद ये लिखा है ना, हाँ फिर प्रकृत्यर्थे, हाँ गो शब्देन एव, हाँ तो इसको खोलने के लिए दो शब्द और डालें कि कृष्णेन इव का अर्थ है प्रकृत्यर्थेन इव, उसी को खोलने के लिए एक शब्द और डाल दिया गो शब्देन इव, गो शब्द की भांति, गो शब्द की भांति जैसे गो शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है वैसा ही प्रयोग, वैसा ही उसी अर्थ वाला प्रयोग तद्धितार्थेन संबंधा निगमा भवंती, आप ये कह रहे हैं इन्होंने इव अर्थ किया मेरे को उसकी संगति नहीं लग रही, अगर यहाँ वाला अर्थ करें ये जो गो शब्द है जो कि कृष्ण अर्थ को देने वाला है उसी गो शब्द में तद्धित अर्थ वाले प्रत्यय भी देखे जाते हैं निगम में, यानी आप कृष्णवत को इव अर्थ में न मानकर मत्वर्थ में मान रहे हैं, वाला अर्थ हम देंगे गो शब्द जो जो कि कृष्ण अर्थ वाला देखा जाता है उसी उसमें तथित अर्थ वाला कृष्ण वाला जो कृष्णवत पर ये फिर वो विभक्ति वत करेंगे तो फिर विभक्ति जो है अलग ही हो जाएगी। जैसे इन्होंने अस्याम गो अथापि अस्याम अथापि अस्याम कृष्णवत ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवंती। विभक्ति का कल भी बात थी कि मैंने प्रकरण बोल रहा था, इन्होंने देखिए प्रकरण लिया और विभक्ति को कैसे घटाया। अथापि अस्याम गवि पशु विषय, पशु विषय, पशु विषय माने गो जो पशु है, इससे पहले वाला जो शब्द है ना अथापि पशु नाम एतस्मादेव, पशु नाम चल रहा है ना ऊपर, हाँ ये गो शब्द को एक पशु अर्थ में भी प्रयोग होता है। अथापि पशु नाम एतस्मादेव, ये जो गो शब्द है पशु का वाचक भी होता है। एतस्मादेव माने ऊपर जो गम और गो धातु, गा और गम धातु से जो गो शब्द बना, ये गो शब्द पशुवाचक भी होता है। अथापि अस्याम और इस गो शब्द में, तो अस्याम शब्द जो है ये कौन से लिंग वाला है? अस्याम, अस्याम गवि, ये गो को विशेषित कर रहे हैं गो स्त्रीलिंग के। अथापि अस्याम गो शब्द में, हाँ जी, गो शब्द अगर हम भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो गो शब्द कौन सा लिंग है? गो शब्द तो पुल्लिंग है पर ये गवि के साथ जोड़ रखे हैं। नहीं शब्द तो पुल्लिंग है, नहीं नहीं शब्द, ये आचार्य जी ये पूछ रहे हैं गो शब्द, ये जो शब्द तो पुलिंग ही है, शब्द ये तो पुलिंग ही है। विसंगति ने कि ये प्रकरण हम कैसे ले सकते हैं जी, तो ये विषय ही तो अर्थ लिया इन्होंने, गवि लिया, अस्याम गवि शब्द, शब्द इस शब्द का प्रयोग नहीं किया इन्होंने जी, अस्याम यानी गवि, और गवि का मतलब पशु विषय, दूध देने वाला जो पशु गो है ऐसा कहना चाह रहे हैं, उसके विषय में दूध देने वाला जो पशु, पशु विषय गवि, पशु विषय गौ, क्योंकि गो के जो ये तो विशेषण इसलिए डाला चाचा जी कि गो शब्द के कहीं किरण अर्थ होता है, कहीं श्लेष्म अर्थ होता है, कहीं पृथ्वी होता है, कहीं कुछ होता है, तो इन्होंने ये इसलिए विशेषण डाला कि वो उनको हटाना चाह रहे हैं। हाँ अथापि अस्याम पशु विषय, पशु विषय, पशु विषय वाले गो शब्द में जो प्राप्ति थी उसकी, माने गो शब्द के अर्थ की प्राप्ति हुई, पशु विषय में जो प्रसक्त है, अभी पशु में हम प्राणी में पहुंच गए जी, उसमें जो प्रसक्त है उसमें कौन प्रसक्त है? गो शब्द, तो अब ये अस्याम का मतलब अंततः शब्द में पहुंच गया। अथापि अस्याम कवि प्रसक्त से इति गो शब्द से अयम विशेषो भवति, इस गो शब्द में ये विशेषता है, वो क्या विशेषता है कि ये गो शब्द जैसे कृष्ण अर्थ को बताता है ऐसे ये शब्द तद्धित अर्थ को भी बता देता है, इसमें विशेषता है, इसी शब्द में ये विशेषता दी है। तद्धितार्थेन अवयव लक्षण अर्थेन संबंधा निगमा भवन्ति कृत्स्नवत, कृत्स्न की भांति जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही वे प्रयोग तद्धितार्थेन संबंधापि गो शब्देन एव भवन्ति, गो शब्देन एव भवन्ति, जैसे गो शब्द, गो शब्द तो कृष्ण है, हाँ गो शब्द कृष्ण अर्थ का वाचक है, और तद्धित अवयव जो है वो अकृष्ण अर्थ के वाचक हैं, तद्धित प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं वो अकृष्ण, शब्द जिसको कहना चाहता है उसको पूरी तरह कह रहा है, आपको गो शब्द छोड़ रहा है, वो तो सही है, पर ये हमने अब ये अकृष्ण कैसे कह सकते हैं कि गवे रिदम ये गाय का है, जब हम ये अर्थ ले रहे हैं जी, तो अब हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि पय है तो शब्द अकृष्ण अर्थ को कह रहा है, अगर शब्द का कृष्ण अर्थ हो और फिर वो अकृष्ण को कह रहा हो तब तो कह सकते हैं कि अकृष्ण अर्थ को कह रहा है, जो तद्धितांत शब्द है वो अकृष्ण को कहने के लिए ही बना है, तद्धितांत तो बना है, पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो गो शब्द है ना, गो शब्द मूलतः ये अकृष्ण अर्थ को कह रहा है यहाँ पर, नहीं वो अकृष्ण को कह रहा है, ये यहाँ कहानी शब्द नहीं है यहाँ पर, वो तद्धितार्थ को कह रहा है, तो तद्धित वो अकृष्ण है, ठीक है, तद में वो पूरा ना होके हाँ आ रहा है अकृष्ण, लेकिन या अकृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तात्पर्य वो है, लेकिन ये तथ्यत के अर्थ को अतिरिक्त कह रहा है, तथित अर्थ को भी कह रहा है जी जी शब्द। आपको क्या समझ में आया आप भी बोल दीजिए, मन की मन बना रहे। अच्छा जी, अर्थ तो वही है ना जो कल कर रहे थे, भाव तो वही है या उसमें भी चेंज? नहीं वो तो कल ये हो गया कि कल ये समस्या आ रही थी बार बार कि हम अस्याम का अर्थ क्या लें, शब्द लें या अर्थ लें। अभी क्या अभी शब्द आएगा अस्याम मतलब? मेरे को तो शब्द नहीं लग रहा गुरुजी। क्या लग रहा है? अर्थ ही लग रहा है। और ये जो कृष्णवत में वो दिखाया है इन्होंने वती मतलब वत प्रत्यय को इवार्थ में, वो इवार्थ में ही लग रहा है, वाला अर्थ में नहीं लग रहा। नहीं, इन्होंने तो ऐसा ही किया जी, इन्होंने तो ऐसा ही किया, ये तो मैं दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा था, जैसे हम इसको वतु को आना ले जाए तो वो बहुत सरलता से हो सकता है, भाषा में कुछ विभक्ति आदि का अंतर हो वो तो सामंजस्य कर सकते हैं। आचार्य जी आप तो स्कंद स्वामी जी के अनुसार अर्थ बताना चाह रहे हैं ना? भी कहा ना बीच में, ये जो इन्होंने नीचे इव कहा है उसकी मेरे को अभी पूरी संगति नहीं है, ये जो इव इव करके कह रहे हैं ये वाक्य अंतिम वाला, शुरू का तो इनका संगत लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ये जो कृष्ण ने इव को शब्द है इव वो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप लोग बताएंगे तो मैं वैसा कर लूंगा। आचार्य जी आप एक बार आपके अनुसार अन्वय करके पंक्ति का और हिंदी में उसका अर्थ बोल देंगे तो फिर उसको एक बार। तथापि अस्याम कृष्णवत तद्धितेन निगमात् वन्ति जी, कृष्णवत को पहले लिया पहले, ठीक है, अस्याम इस गो शब्द में कौन सा जो कि कृष्ण अर्थ वाला है, कृष्ण अर्थ वाला है जो गो शब्द उसमें तद्धितेन युक्ता सह के अर्थ में लेंगे, तद्धित तद्धितार्थ के सहित निगमा भवन्ति, शास्त्र में वेद में वचन देखे जाते हैं संपूर्ण। अजी जी विभक्तियों व्याकरण की दृष्टि से तो बिल्कुल ही अयुक्त सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि फिर कृष्णवत जो मतलब मूल शब्द की तरह प्रयोग हो रहा है, अगर उसका अस्याम से हम शब्द ले रहे हैं इस गो शब्द में कृष्णवत प्रयोग होता है तो वहां भी सप्त में जाएगी फिर, और पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तो कोई भी करे। आचार्य जी अर्थ तक विभक्ति के अनुसार भी पहुंच सकते हैं हम, जैसे आप अन्वय कर रहे हैं ना आचार्य जी स्कंद स्वामी जी के अनुसार वैसा ही अन्वय करते हुए, लेकिन जो स्कंद स्वामी जी ने अर्थ दिया है उसके अनुसार भी अर्थ हो सकता है। अथापि अस्याम मतलब जो मैं स्कंद स्वामी जी के अनुसार समझी उसको बोल देती हूँ गुरु जी एक बार, अथापि अस्याम इस पशु गाय के विषय में कृष्णवत माने जो प्रकृति अर्थ है या गो शब्द है उसकी तरह तद्धितेन तद्धित अर्थ के साथ संबद्ध निगम होते हैं। इस आपका वाक्य ही नहीं समझ में आ रहा है, आप जो अर्थबोध है आपने जो भी समझ रखा हो इससे इस वाक्य को जो का तो लिखते हैं, ठीक है जी, आप उसका अर्थ बताइए कि आप कह क्या रहे हैं। गुरु जी लिख दीजिए एक बार। हाँ भाई आप लोग भी हमारे खेल में सम्मिलित रहो, रणजीत जी और आलोक जी को कह रहा हूँ। हमारे खेल में रणजीत जी और ये जो क्या नाम है आलोक जी, कृष्णवत लिख दीजिए गुरु जी, इसके बाद कृष्णवत का अन्वय कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ। नहीं नहीं गुरु जी कृष्णवत लिख दीजिए, क्योंकि वो तो दोनों एक ही जैसा मान रहे हैं। आप जैसे लिखवाना चाह रहे हैं वैसे लिख देता हूँ, आगे बोलिए। तद्धितेन निगमाः भवन्ति जी, अब कीजिए। आचार्य जी ने भी यही किया है, अन्वय तो यही किया है। अथापि अस्याम आचार्य जी ने वैसे ही तो किया है जी, अन्वय तो ऐसा ही किया, अन्वय यही किया। इस पशु को में जी, इस पशु को प्राणी में प्रयुक्त कृत्स्न शब्द के समान, कृत्स्न शब्द जो गो था, कृत्स्न शब्द के समान जी प्रयुक्त कृत्स्न शब्द के समान तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं। तो ठीक है वहाँ तो नहीं। वो भी जो आप कह रहे हो जो कि तथितार्थ से युक्त है वो यहाँ पय आदि में जा रहा है, आपके वाक्य में वो गाय में जाएगा। नहीं वो उसको अन्वय नहीं करेंगे ना आचार्य जी, हम ऐसा वाक्य बोला अस्याम कृष्णवत् तातित है, तथित अर्थ से युक्त भी जो शब्द है आचार्य जी वो उपमा के रूप में वहां तक पूरा हो गया। अस्याम कृष्णवत् जैस इस पशु गो प्राणी में कृष्ण प्रयुक्त कृष्ण शब्द के समान तद्धित अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वो उस वाक्य को आगे से जोड़ना पड़ेगा ना। आप वो वाक्य पूरा करके बताइए या तो दो वाक्य बनाइए, और आप एक ही वाक्य बनाते हैं तो अस्याम में जाके घटेगा। फिर से बोलिए इस पशु गो में प्रयुक्त संपूर्ण शब्द के समान, संपूर्ण गो शब्द के समान तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम भी होते हैं। निगम जो है तद्धित अर्थ से युक्त वो कहाँ है, वो आप अस्याम में ही जाना पड़ेगा, आपको उस गो शब्द में ही जाना पड़ेगा। तद्धित अर्थ से युक्त आचार्य जी निगम क्या है, निगम तो ये गोभी आदि जो शब्द है, गोभी निगम। तो फिर वाक्य पूरा हो रहा है ना गुरु आचार्य जी, कि कृष्ण शब्द के समान तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम भी होते हैं। कृष्ण शब्द के समान, हम केवल शब्द की उपमा दे रहे हैं, कृष्ण शब्द के समान अब जो निगम हो रहा है वो तद्धित अर्थ से युक्त हो रहा है। होना तो चाहिए था वो पूरे पशु गो के लिए, लेकिन हो रहा है वो तद्धित के लिए, कृष्ण शब्द के समान है जी। इस पशु गो में इस पशु गो प्राणी में प्रयुक्त कृष्ण गो शब्द के समान तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं। ये एक बात मेरे समझ में आई अच्छा जी, ये जो कहना चाह रहे हैं कि अश्यामनि इस गो प्राणी में जो प्रयोग होता है गो शब्द का प्रयोग होता है, ये जो प्राणी है हमारे सामने जो दूध देने वाला प्राणी, इसमें जो शब्द व्यवहार होता है वो गो शब्द का व्यवहार होता है, पशु प्राणी में ये वाला शब्द प्रयोग होता है, ये वाला ये शब्द प्रयोग होता है इस प्राणी में। अस्यामानी ये गो प्राणी जो गौशाला में रहता है उसके लिए गो शब्द का प्रयोग होता है। हाँ पूरा मैं बता देता हूं, ये जो कहना चाह रहे हैं कि इस गो प्राणी में गो शब्द का व्यवहार होता है, तो है जी उस प्रयोग की भांति वत लगा दिया ना गुरु, उस प्रयोग की भांति कृष्णवत का अर्थ ये हो गया कि जैसे गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है, ये उपमा दे दी, वैसे ही तद्धित अर्थ से संबद्ध प्रयोग भी उस गो शब्द में होते हैं। नहीं ऐसे गो शब्द में होते हैं ऐसे क्यों जोड़ेंगे हम गुरु जी, जब हमने बोल दिया तद्धितेन, आगे हमने बोल दिया ना गुरु जी तद्धितेन, तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है जी वो निगम उसी के, जब हमने एक उपमा दे दी गुरु जी कि गो प्राणी में प्रयुक्त कृष्ण शब्द की तरह तद्धित से संबद्ध प्रयोग भी होते हैं, तो वो कृष्णवत शब्द की उपमा के अनुसार ही तो उपमेय समझा जाएगा ना। इसका उपमेय क्या बता रहे हैं, गो शब्द ही आएगा गुरु जी उपमेय, तो गो शब्द ही बताया मैंने भी। शेर के समान बालक, तो बालक तो उसमें शेर भी तो आता है ना, ये जैसे शेर ये है तो उसमें प्रधानता होती है कि शेर के समान बालक, बालक की प्रधानता है, प्रधानता तो है उसमें, पर शेरत्व गुण भी तो समानता क्या दी यहाँ पे नहीं घट पा रही है। शेर के समान बालक सूर है, नहीं सब यहाँ पे क्या है वो घटनी पा रहा है। समानता तो यही है ना भ्राता जी कि शब्द जो है गो शब्द ही प्रयुक्त हो रहा है और अर्थ जो है भिन्न हो रहा है। ये उपमेय क्या है इसका, जैसे यूं कहा कृष्ण के समान गो प्राणी में गो शब्द, गो प्राणी में कृष्ण गो के समान जी, गो प्राणी में कृष्ण जो गो है उसके समान तद्धितार्थेन संबद्धा निगमा भवन्ति। तो यहाँ पे तद्धितार्थ निगम, तद्धितार्थेन संबद्धा निगमा इस गो प्राणी में गो शब्द की तरह, गो प्राणी में जैसे गो शब्द का व्यवहार होता है ये एक बात होगी, गो प्राणी में जैसे गो शब्द का व्यवहार होता है ये अस्याम कृष्णवत का अर्थ हो गया, जिस तरह से गो प्राणी में गो शब्द का व्यवहार होता है इसी तरह तद्धितार्थ से संबद्ध जो प्रयोग हैं वो भी होते हैं उसमें गो शब्द का प्रयोग होता है। हाँ तद्धिता गो प्राणी में जैसे गो शब्द का व्यवहार होता है इसी तरह से तद्धितार्थ से संबद्ध विषय में भी गो शब्द का प्रयोग होता है। इस गो शब्द में जैसे कृष्णवत प्रयोग होते हैं वैसे ही तद्धितार्थ वाले प्रयोग भी होते हैं उसी गो शब्द में, वो अस्याम में ही जाना पड़ेगा। तो अस्याम से तो गो प्राणी ले लिया हमने एक बार, तो यही तो समस्या है, एक बार तो प्राणी ले लिया, गो प्राणी ले रहे हैं, गो प्राणी में कृष्णवत और तद्धितार्थ नहीं घट सकते प्राणी में क्योंकि गो में पय अर्थ घट ही नहीं सकता। नहीं वो ऐसे घटा रहे हैं, वो ऐसा घटा रहे हैं कि इस गो प्राणी में जैसे कृष्ण गो शब्द का प्रयोग होता है, गो प्राणी में जैसे गो शब्द का व्यवहार होता है, गो प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है ये तो कैसे, वो जैसे को बताइए वो कैसे प्रयोग होता है ताकि ये हम यहाँ घटाएंगे। तो ऐसे प्रयोग होता है जैसे गौशाला में कोई प्राणी खड़ा हुआ होता है तो हम ये कहते हैं गौ स्तिष्ठति। हाँ यही तो इस पहले वाले वाक्य का तो यही अर्थ है। ये वाली बात तो तब होगी ना जब जो आप बोल रहे हैं जब हम अस्याम पे मुख्य रूप से केंद्रित होंगे, अर्थ को तो हम चेंज करना ही चाह रहे हैं, हम तो कृष्णवत इस पे मुख्य रूप से केंद्रित है, कृष्णवत की मुख्यता है ना यहाँ पर। अस्याम तो बदलेगा ही आचार्य, अगर हम अस्याम का अर्थ लेने जा रहे हैं तो वो तो पहले संदर्भ में और दूसरे संदर्भ में चेंज होगा ही। ये तो समझ में आ रही होगी अच्छा जी कि इस गो प्राणी में अर्थात गौशाला में जो पशु खड़ा है उसके लिए हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं, ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया अस्याम कृष्णवत, गौशाला में खड़े हुए प्राणी के लिए हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्णवत करते हैं। नहीं कृष्णवत तो फिर दूसरी बात आएगी, कृष्ण का प्रयोग करते हैं, वत तो फिर वो उपमेय बनेगा, गो प्राणी में कृष्ण गो शब्द का प्रयोग करते हैं। जी इसमें कृष्ण को गो का कैसे विशेषण बनाते, गो प्राणी के लिए गो शब्द में क्या कृष्णता देख रहे हैं शब्द की दृष्टि से, वो सापेक्ष शब्द है कृष्ण, तो कृष्ण सापेक्ष शब्द है ना। नहीं जी, मैं मेरा प्रश्न पूरा करूं, कृष्ण गो शब्द का यानी कृष्णता गो शब्द में देख रहे हैं या कृष्णता उस अर्थ में देख रहे हैं, कृष्ण को गो का विशेषण आप बना रहे हैं वो शब्द में कृष्णता देख रहे हैं या अर्थ में कृष्णता देख रहे हैं। कृष्णता का अर्थ वो यूं देख रहे हैं कि इन्हीं के आधार से देखे ना गुरुजी, स्कंद स्वामी जी के आधार से इन्होंने ऐसे लिखा है कृष्णे नेव प्रकृत्यर्थे नेव गो शब्देन इव, तो कृष्ण की भांति माने प्रकृत्यर्थ वाले की भांति, गो शब्द की भांति, प्रकृत्यर्थ वाले गो शब्द की भांति मानी भांति, तो कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं पहले लेकिन तो कृष्ण का ही अर्थ वाला गो शब्द इसको इन्होंने कृष्ण माना है ना गुरुजी। मानी मैं जो समझाऊंगा अच्छा जी, मेरे को तो यही समझ में आया कि ये अस्याम मानी ये जो गौशाला का गो प्राणी खड़ा हुआ हमें दिखता है उसमें जैसे कृष्ण गो शब्द का प्रयोग होता है ये कृष्ण सापेक्ष शब्द है, अन्य जो अकृष्ण भी कोई एक शब्द होता है उसको सामने रख करके ये कह रहा है कि कृष्ण जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है गो प्राणी में हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार गो शब्द का प्रयोग तद्धितार्थ से संबद्ध अर्थ में भी करते हैं। गो शब्द का प्रयोग, तो गो प्राणी में जैसे कृष्ण गो का प्रयोग करते हैं तद्वत तो यहां उपमान तो कृष्ण शब्द का उपमा दी जा रही है ना, उपमा जो है कृष्ण गो शब्द की दी जा रही है ना। आप शब्द को ज्यादा महत्व दे रहे थे कि यहां शब्द आना चाहिए, तो कृष्ण गो शब्द की महिमा ना उपमा दे रहे हैं ना कि गो प्राणी में जैसे कृष्ण गो शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही मानी उसी तरह गो शब्द का व्यवहार तद्धित अर्थ से संबद्ध प्रयोग भी होता है। तो इसमें मन ये बैठ भी रहा है, जम रहा है अब कि अस्याम इस गो प्राणी में जैसे कृष्ण गो शब्द का प्रयोग होता है, उसी तरह से गो शब्द का प्रयोग तद्धितार्थ संबद्ध अर्थ में भी होता है। ये संबंधा शब्द का अर्थ है संबद्धा, ये जो इसमें जो संबंधा लिखा है ना, ये कर्मवाच्य में जो है घं प्रत्यय किया हुआ है, संबंधा संबद्धा निगमा भवंती। जो तटस्थ साधक हैं वो समझ गए, तो फिर जो युद्ध में सम्मिलित हैं वो भी समझ ही गए, ऐसे समझ लेंगे हम तो। हाँ वेदित्र जी बताएंगे। आप इतनी देर से आप भी अंदर अंदर पी रहे हैं, तो आप अपना एक बार निर्णय सुनाइए। हमारी बातें ये विषय का आनंद नहीं ले रहे हैं, विषय को नहीं पी रहे हैं, ये जो आपस में चल रहा है ना उसको पी रहे हैं। नहीं शायद ये करते करते। हाँ जी वेदित्र जी। हाँ जी नहीं, मैंने कहा निष्कर्ष निकाला हुआ हमारी चर्चा का, तो वही जानना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताएंगे। हाँ आप बताओ क्या क्या हमारी चर्चा चल रही है, एक बार बताओ बोलकर। जैसे गो शब्द में, हाँ जैसे गो शब्द में जैसे हम पूरा व्यवहार कर लेते हैं, पूरे गो को पूरा गो बोल देते हैं, जैसे गौशाला हम जैसा बता रहे थे, मैं तो बता उसी तरह से मैं तो बता रहा था, पर इस पंक्ति के आधार पर बताओ, जैसे मैं बताया था ना वैसे ही बताओ, फिर तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आप बता रहे थे। अथापि अस्याम, अस्याम से जैसे क्या ले इस गौ शब्द में कर दिया काम। एक बार ये बताएंगे, विवेक जी बताएंगे, ये हमारे सम्मिलित हो रहे हैं। मेरा एक प्रश्न आचार्य जी की कि जो यहाँ अस्याम शब्द जो दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या अर्थ समझे हो। मैं अस्याम का विधेय जो है वो गवि को ही बना रहा हूँ, आचार्य जी शब्द को बना रहे हैं, मेरे को वो आप वाला समझ में आ रहा है कि अस्याम वहाँ शब्द, अस्याम से शब्द ले रहा, गो शब्द, अस्याम से गो शब्द लेना, हाँ, मैं ऐसा ले रहा हूँ आपसे। तो मैंने तो ये लिया नहीं, हाँ अस्याम गो गो प्राणी, हाँ जी मैं वही गुरु जी वाला समझ रहा हूँ, अस्याम से गो प्राणी वहां विधेय है, हाँ जी आप शब्द को बोल रहे हैं, तो आप बोलिए क्या है आगे। उस गो प्राणी में जैसे गो शब्द का हम कृष्ण वत व्यवहार कर, यही ये गड़बड़ हो रहा है। हाँ गो प्राणी में यहाँ तो ठीक हो गया, अस्याम का अर्थ गो प्राणी के लिए गो शब्द है, वो उसको गो प्राणी को गो शब्द कह रहा है, गो कह रहा है, ये ठीक हो गया। ऐसे ही वो जो तद्धित गो शब्द है, तद्धित गो शब्द नहीं है, तद्धित ताद्धितेन का अर्थ और खोलो, जो ताद्धित गो प्राणी में जैसे हम गो शब्द का व्यवहार करते हैं, ये तो ठीक हो गया, इतनी बात तो मैंने कही है। हाँ जी अब वो ताद्धित ऐसे ही ताद्धित जो शब्दार्थ हैं उनके लिए भी गो का प्रयोग होता है। नकुल जी आप भी बोलिए। जैसे आपने बताया गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है बोलो। अथापि अस्याम जैसे जैसे गौ प्राणी में गौ का प्रयोग करते हैं वैसे तद्धित अर्थ में भी गौ का प्रयोग हो जाता है। तद्धित इनका क्या अर्थ हुआ? हिम्मत रखो ठीक बोल रहे हो। तद्धित शब्द में तद्धितेन तद्धित अर्थ में तद्धित अर्थ के द्वारा भी गौ का प्रयोग करते हैं। तद्धितेन ये थोड़ा स्पष्ट है। रणजीत जी तद्धितेन को खोलो। इसको खोलो। जैसे पहला वाक्य तो स्पष्ट ही हो गया सभी को हो गया कि गो प्राणी में गो शब्द का जैसे प्रयोग होता है सही तद्धित के द्वारा निगम होते हैं तद्धित से संबंधित निगम होते तद्धितेन। यहाँ पर तद्धित शब्द से अण प्रत्यय किया है ना तद्धित बनाने के लिए जी। किस अर्थ में है तद्धित शब्द से अण प्रत्यय? भाव अर्थ में कर तस्येदम अर्थ में कर लो तद्धित संबंधी जो अर्थ है तद्धित संबंधी जो अर्थ है वो तद्धित अर्थ है जी। तद्धितेन फिर तृतीय विभक्ति है इत्थम भूत लक्षण तृतीय है जैसे कि कमंडलुना छात्र मद्राक्षित जो कहते हैं कमंडलू से संबद्ध छात्र को देखा तो तद्धित अर्थ से संबद्ध प्रयोग कमंडलुना छात्र मद्राक्षित क्या आपने कमंडलू से संबद्ध छात्र देखा कमंडलू इस लक्षण वाला इत्थम भूत लक्षण का अर्थ होता है किसी विशेष लक्षण को प्राप्त उसको इत्थम भूत कहते हैं और उसका लक्षण जैसे कि किसी विशेष लक्षण को प्राप्त कौन है छात्र ब्रह्मचारी और उसका लक्षण क्या है कमंडलू तो यहां पर भी ताद्धिते निगमा जो है ये तो छात्र स्थानीय है और ये निगमा छात्र स्थानीय है और ताद्धितेन जो है कमंडलुना स्थानीय है। ताद्धित किसको कह रहा है अर्थ को कह रहा है ताद्धित अर्थ से संबद्ध निगम ताद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं कैसे होते हैं अब वो उपमा दे चुके हैं कि जैसे गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही अब गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही ताद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग ऐसे ताद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं अर्थात कहना पड़ रहा है मेरे को अर्थात ताद्धित अर्थ के लिए हाँ ये तो हो गया फिर मैं अर्थात कहकर बोल रहा हूं ये तो शब्दार्थ हो गया ताद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं अर्थात तद्धित अर्थ में गो शब्द का प्रयोग हो जाता है। हाँ तद्धित अर्थ में गो प्राणी के लिए जैसे गो शब्द का प्रयोग होता था ऐसे ही तद्धित अर्थ के लिए भी गो शब्द का प्रयोग हो जाता है। हाँ फिर शब्दार्थ भी बता दिया मैंने निगमा जो है ये तो हो गया इत्थम भूत और इसका लक्षण हो गया तद्धितेन इत्थम भूत लक्षण है जो वहां पर लिखा है उसकी व्याख्या कर रहा हूं यह है इत्थम भूत का लक्षण है तद्धितेन कमंडलुना छात्रम छात्र को देखा कैसा छात्र कमंडलू संबद्ध कमंडलू युक्त तो ऐसे ही यहां पर ये थोड़ा सा जटिल है समझने में इत्थम भूत लक्षण तृतीया है ना तो उसको इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं नहीं तो एक काबू में नहीं आती कमंडलुना छात्र मद्राक्षित निगमा जो है वो छात्र स्थानीय ताद्धितेन जो है वो लक्षण स्थानीय तो तद्धित अर्थ से संबद्ध तद्धित अर्थ क्या है वो विकार या अवयव रूप जो अर्थ हैं तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम हैं वे होते हैं उसके समान गो शब्द के समान कृष्णवत, उपमा जो है ये है ना कृष्णवत, उपमेय ये बन गया। अंत में तो यही जा रहे हैं, पर तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम होते हैं जैसे गोभी श्रीणित मत्सरम। यहां गो प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है, तद्वत तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम है, जहां की तद्धित अर्थ तो दिख रहा है लेकिन तद्धित आया नहीं, तद्धित अर्थ से संबद्ध निगम तो है लेकिन तद्धित नहीं आया, तो वो कृष्ण की भांति वो प्रयोग हो जाते हैं। तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम है अर्थात हमें तद्धित अर्थ हमको वहां पर लेना, तद्धित अर्थ हमें लेना होता है, वो अर्थ गो शब्द मात्र से कह दिया जाता है। गुरु जी, जैसे आचार्य जी समाधान मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि अस्याम का अपना विधेय बनाया गो प्राणी पशु, आचार्य जी शब्द बना रहे थे तो वहां अस्याम की जगह अस्मिन आना चाहिए था शायद, यदि शब्द को अभिधेय बनाते, शब्द को अभिधेय बनाते हम। जैसा स्कंद स्वामी जी ने लिखा अस्याम मतलब गवि हो गया, ठीक है, अब गवि का मतलब गाय नहीं ले रहे, पशु विषय, पशु के विषय में पशु नहीं ले रहे, पशु के विषय में, और वो पशु के विषय में किसको ले रहे हैं, प्रसक्तस्य, पशु के विषय में जो प्रसक्त है वो कौन प्रसक्त है, वो शब्द है, उस शब्द में अयम विशेषो भवति ये विशेष होता है। प्राणी अर्थ को बताने वाला, पशु गो को बताने वाला जो गो शब्द है उसमें ये अतिरिक्त बात कही जा रही है, ये विशेषता कही जा रही है, वो विशेषता ये यहाँ की बात है। अच्छा जी, ये जो आप बोले हो ना, मैं गोभी श्रीणित मत्सरम जो प्रयोग है जी, वहां पर आ गए हम, वहीं पर ही घटेगा ना जी, उसी की तो व्याख्या, उसी के लिए तो ये वचन है। तो ये उपमा देकर के हमने केवल इतना ही कहा कि जैसे गो प्राणी में गो शब्द का व्यवहार होता है, जैसे गो प्राणी में गोशाला के गो प्राणी में गो शब्द का व्यवहार होता है, वही व्यवहार तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम है, जहां की तद्धित अर्थ घट रहा है, हमको तद्धित अर्थ मिल रहा है लेकिन तद्धित तो वहां है नहीं, तो कहते हैं वो व्यवहार उस गो शब्द जैसा हो जाता है, वो व्यवहार गो शब्द से भी चलता है, तो पंक्त्यर्थ भी इसमें आपत्ति नहीं लग रही मेरे को। अस्याम गवि वो भी घट जाता है, इस गो प्राणी में जैसे कल आपका प्रश्न था बार बार कि ये अस्याम से क्या ले रहे हैं, तो अब तो ऐसे लग रहा है इसको देख करके कि इस गो प्राणी में जैसे कृष्ण गो शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही उसी तरह से तद्धितार्थ से संबद्ध निगम होते हैं, जैसे गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही तद्धितार्थ से संबद्ध निगम होते हैं। फिर गो शब्द में, अस्याम नहीं गो शब्द में, क्योंकि उपमा तो यहां ही यही पकड़ करके दी गई ना। अच्छा जी, गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही गो शब्द का प्रयोग यही यहीं से उठ करके यहाँ आएगा, वैसे ही गो शब्द का प्रयोग जी, जी। तद्धितार्थ से संबद्ध निगम होते हैं। गुरु जी, अंदर तो अर्थ ठीक है जी, वो तात्पर्य तो हम सब समझ चुके हैं, वो सबके मन में, उसको कहने के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं जी वो संगत नहीं है। यहाँ पर जो ये जो उपमा हम यहाँ से पकड़ेंगे बताने के लिए कि प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है, कृष्ण मानी गो, प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है, प्राणी में संपूर्ण जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है, वही गो शब्द का प्रयोग, उपमा को तो यही पकड़ लेना है ना हमको, उसी गो शब्द का प्रयोग, प्राणी में जैसे जैसे आ गया ना, प्राणी में ये वत का अर्थ पहले करेंगे हिंदी की तर्ज में, प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही गो शब्द का प्रयोग, वैसे ही गो शब्द का प्रयोग, ताद्धितेन संबद्धा वैसा ही गो शब्द का प्रयोग, तद्धित अर्थेन संबद्धा ये निगमा भवंती तत्रापि भवती, इतना अध्ययन करना पड़ेगा जी। अच्छी जी, मैं इसका स्कंद स्वामी जी की तरह अन्वय करके जो उन्होंने किया एक बार। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी जी, इस अर्थ में गौ शब्द का प्रयोग, आप वाले अर्थ को लेके मैं बदलूं। जी जी, अस्याम इस पशु रवि में जो गो शब्द का प्रयोग होता है, जी जी, उसके समान उस गो शब्द के प्रयोग, उस गो शब्द के, अब आप आगे का आप बताइए जैसा भी वाक्य। हाँ, इस गो प्राणी में जैसे कृत्स्न मानी गो शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही गो शब्द का प्रयोग, वैसे ही गो शब्द का प्रयोग वहां भी होता है। जहाँ तादिते निगमा भवंती, जहाँ तादिते निगमा भवंती गो भी। हाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गो शब्द का प्रयोग जैसे इसमें होता है, हाँ, वैसे इस गो शब्द का प्रयोग गोभी में होता है। आप यहाँ आ रहे हैं शब्द में, जहाँ वो प्राणी की तरह कोई दूसरी चीज आनी चाहिए, वो तो है पैर, यहाँ होना चाहिए पैर, वो तो आ नहीं रहा है। वाक्य रचना में जो है अभी दोबारा बोलेंगे जी, आप जो बोल रहे हैं उसको दोबारा घटा कर जी, जो जहाँ समस्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जी जी, एक बार फिर से बोले, फिर बोलता हूँ। अस्याम गो प्राणी नी, इस गो प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है वैसा ही गो शब्द का प्रयोग, वैसा ही गो शब्द का प्रयोग वहाँ भी होता है, जहाँ की ताद्धितेन निगमा भवंती, यत्र ताद्धितेन तद्धितार्थेन संबद्धा निगमा भवंती। हाँ, तो वहाँ तद्धित से निगम ये गो भी हो गया जी, जहाँ गो शब्द का प्रयोग होता है वहीं तद्धित से निगम है उसका भी प्रयोग होता है, यानी यहाँ होता है। आपकी वाक्य रचना यहाँ जाएगी, एक बार फिर बोल दीजिए जी, आप जी रचना को जी गुरु जी। हाँ ये, ओ जी जी, एक बार फिर से आप जैसा भी इस गो प्राणी में, इस गो प्राणी में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही गो शब्द का प्रयोग ताद्धित अर्थ से जो प्रयोग है वहां भी होता है, यहाँ भी होता है। हाँ, ये ताद्धित अर्थ से प्रयोग है, तो जैसा प्रयोग यहाँ होता है, यहाँ किस में होता है, गो प्राणी में, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रयोग होगा, किस में, गो प्राणी नहीं, वो हाँ गो प्राणी में नहीं, ये गो प्राणी ये गलत है, यहाँ पय आदि आएंगे, ये दोष है यहाँ पर। नहीं, आपकी जो वाक्य रचना है, मैं ये कह रहा हूँ जी, फिर बोल देता हूँ, कोई नहीं। जैसे गो प्राणी में गो शब्द का प्रयोग होता है जी, वैसा ही प्रयोग गो शब्द का प्रयोग, वैसा ही तद्धित अर्थ वाला जो गो शब्द है, तद्धित अर्थ वाला जो गो शब्द है ये, हाँ, उसमें भी होता है वैसे ही, वैसा तो ये जैसा प्रयोग क्या है, नहीं, इसका इसमें प्रयोग होता है, ऐसा ही इसका इसमें प्रयोग होता है, उसमें कैसे चले गए, यही जाएगा जी, आप जो भाषा बोल रहे हैं और वो इसी ये यहाँ जाना चाहिए, तद्धित अर्थ वाला तो पया ही है। अच्छा जी, नहीं नहीं, आप शब्द पे केंद्रित है ना जी वाक्य में, ताद्धितेन निगमा तो यही है पया, नहीं ताद्धितेन निगमा, तद्धित अर्थ से युक्त निगम, निगम मानी तद्धित अर्थ से युक्त निगम गो भी है, शब्द है ना जी ये, तो पर तद्धित अर्थ से युक्त है ये, भले ही तद्धित अर्थ से युक्त है, जैसे ये कृष्णवत प्रयोग इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ऐसे तद्धित अर्थ से युक्त जो निगम है ये भी किसी में जाना चाहिए, वो क्या है, गो शब्द, गो शब्द, वो फिर वहीं पर पहुंच गए जी, ये इसमें ये गोभी जो लिखा हुआ है, गोभी लिखा उसको गव्य ही कर दो, गव्य शब्द कर दो, तो आप कैसे, क्योंकि तद्धित अर्थ से युक्त हो गए ना गव्य, एक ही बात है, संस्कृत में बोल लीजिए, इसमें जो नहीं, इससे आप ये जो बता रहे हैं इसमें कैसे कर रहे हैं, नहीं पूरा अर्थ शुरू से बताना है, जैसा बता रहे हैं यहाँ आपको घटाना है ना, कैसे घटा रहे हैं आप, जैसे गो शब्द है गाय के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे गो शब्द गाय के लिए प्रयोग होता है वैसे ही गव्य अर्थ में भी होगा, वैसे भी गव्य अर्थ में, गव्य जो अर्थ दे रहा है उस गव्य अर्थ में गौ शब्द प्रयुक्त होगा, तो ये ताद्धितेन का मतलब आप गव्य आ गया, गव्य ले रहे गव्य लेंगे। अभी तक तो गुरुजी ताद्धितेन मतलब तद्धित अर्थ से युक्त जो शब्द है निगम है तो वो गव्य ही है ना, तद्धित अर्थ वाला गव्य ही हुआ। ये तो भ्राता जी ने स्पष्टता के लिए लिखवा दिया, गव्य माने आप गोभी ही तो समझ रहे हैं, शब्द थोड़ा ले रहे हैं आप अर्थ ले रहे हैं ना गव्य का मतलब पह ले रहे हैं ना, यहाँ क्या ले रहे हैं आप पय है नहीं अर्थ ले रहे हैं या शब्द ले रहे हैं, गव्य के भी तो है ना, गव्य शब्द आप ले रहे हैं वो तो गोभी से ही हो जाता, आप अर्थ लेना चाहते हैं पय। हाँ जी, तो ऐसे ये गो शब्द पय अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही अर्थ है ना, नहीं वो तो तात्पर्य है लेकिन जो भाषा है आप भाषा बोल के बताइए इसके अनुसार, आप भाषा बोलिए अपनी इस गौ में प्राणी में अस्याम प्राणी में जैसे ही एक गौ कृष्ण शब्द का प्रयोग हो रहा है होता है वैसे ही तद्धितेन तद्धित से जो संबद्ध गव्य शब्द है तद्धित से अर्थ से युक्त जो गौ शब्द है गव्य गव्य तद्धित अर्थ से युक्त जो गव्य शब्द है तद्धित अर्थ वाला जो गव्य शब्द है गौ शब्द तो बिना तद्धित का है। हाँ। गाय को कह रहे हैं पर गव्य जो है तद्धित अर्थ वाला है तो मतलब आप शब्द ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तद्धित अर्थ वाला शब्द ले रहे हैं ना। हाँ, और शब्द के तो स्थान पर वो प्रयोग होंगे। नहीं नहीं, आप एक लेना तद्धित अर्थ से युक्त जो गव्य शब्द है जी। जैसे गौ शब्द का प्रयोग गवि में होता है। हाँ, प्राणी में ऐसे गौ शब्द का प्रयोग गव्य अर्थ गव्य शब्द में भी होता है। हाँ जी, शब्द में तो नहीं होता है, गव्य शब्द से फिर अर्थ पड़ ही जाएंगे तो अर्थ में क्यों बजा रहे हो, मैं यही पूछ रहा हूँ, आप या तो अर्थ बोलो या शब्द बोलो। जब मैं वो पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि शब्द है यहाँ पर, और जब शब्द पे है तो यानी गो का मतलब गव्य होगा तो फिर आप अर्थ पे क्यों चले जाते हैं, शब्द पे ही टिके रहिए। प्रयोग अर्थ में होगा पर तो, शब्द के स्थान पर होगा तो यहाँ यही सीधा बोल दो कि ये मैं अर्थ को कहना चाहता हूँ, शब्द क्यों बोल रहे हो फिर आप, वो अर्थ बोलो। अब स्थान बता रहा हूँ शब्द के स्थान पर, अर्थ अर्थ यहाँ पर आएगा ना आपका, मैं इसीलिए स्पष्टता चाह रहा था कि गव्य का मतलब आप अर्थ ले रहे पय ले रहे हो आप, पय बोल दिया तो भ्रांति नहीं होगी। तद्धितार्थेन संबद्ध निगमा, ये तो हम सब समझ ही रहे हैं कि गौ शब्द से जैसे प्राणी का ग्रहण होता है ऐसे ही गौ शब्द से पया का भी ग्रहण होता है, इसमें तो किसी को आपत्ति है ही नहीं, इस निष्कर्ष तो हम पहुंच ही चुके हैं, लेकिन इस वाक्य से ये आप अर्थ कैसे निकाल रहे हो वो बताइए, वो आप यहाँ बता दो। हाँ बोलिए, अस्याम गवि प्राणिनी, इस गाय में जैसे गाय शब्द का प्रयोग होता है ऐसे ही उस गाय गो शब्द का प्रयोग इसका बताओ। तद्धिते निगमा बनती, कुछ अध्यार तो करना पड़ेगा जी, अध्यार तो होगा जी, लेकिन वो उपयुक्त कह रहे हैं जी, आप अर्थ तक पहुंच गए क्योंकि आपने अर्थ को देख लिया कि क्योंकि हम सभी इसी को समझ रहे हैं इसलिए आप अर्थ ले आए, शब्द को छोड़ दिया ना आपने, गुरुजी जैसा बोल रहे थे वहां शब्द पे जा रहा था वो, इसलिए जो आपत्ति थी आपने अर्थ ले लिया तो अर्थ को यहाँ घटाइए फिर कैसे। मैं अर्थ को भी पकड़ रहा हूँ राजेश जी, निगम शब्द से शब्द पर जा रहा हूँ, ताद्धितेन का अर्थ हो गया तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम, तद्धित अर्थ से संबद्ध जो निगम। हाँ। अब निगम मतलब तो शब्द पे जा रहे हैं। हाँ। अर्थ पे नहीं जा रहे। हाँ। तो जैसे गो शब्द गवि में प्रयोग हो रहा था वैसे ही तद्धित अर्थ, वैसे ही तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है, तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है ये निगम। हाँ। वो भी होते हैं। हाँ। जैसे कृष्ण गो शब्द गवि में जाता है वैसे ही तद्धित अर्थ वाले शब्द भी होते हैं। तद्धित अर्थ वाले वो जैसा क्या बनेगा यानी अब ये आपका आया, ये गोभी हो गया, जैसे गाय में कृष्णवत गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही गो शब्द का प्रयोग, वहां तो उपमा जब उसकी कृष्ण की दे रहे हैं तो गो शब्द ही तो लेंगे। हाँ, तो अब आप ऐसे बोल दीजिए मैं वैसे घटा के देख सकता हूँ, तो वैसे ही गो शब्द का प्रयोग। हाँ, जी आगे, गो शब्द का प्रयोग तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है वो गोभी हो गया। हाँ, तो यहाँ पर ये गोभी आ गया, तद्धित यहाँ पर गौ आ गया, यानी गो इसको कहेगा आपकी वाक्य रचना में ये आएगा, ये आप शुरू में यही बोल रहे थे तो, अभी दूसरा बदला था आपने पर वो उसमें दिक्कत आई तो आप वापस पहले वाले पे ही आ गए। जिस प्रकार से गाय में गो शब्द का प्रयोग होता है ऐसे ही गो शब्द का प्रयोग तद्धितार्थ से युक्त जो निगम है उसमें भी होगा। तद्धितार्थ से निगम, ये तद्धितार्थ से युक्त, ये शब्द पे आप जा रहे हैं ना जी, अर्थ पे नहीं जा रहे हैं, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप इस गोभी से तद्धितार्थ से युक्त जो निगम, यानी आप शब्द पे केंद्रित है, अभी अर्थ पे नहीं जा रहे, तो गो शब्द कभी भी इस शब्द को कहने वाला नहीं है, उदाहरणों से विपरीतता है ये, यहां तो अर्थ ही जाना चाहिए। और जैसा उदाहरण दिया गया है जो इनका प्रयोजन है उसके अनुरूप हमें इस पंक्ति का अर्थ करना होगा। दिक्कत यह होती है कि हम व्याकरण के अनुसार अर्थ करते हैं और अर्थ को छोड़ करके लगता तो यही है कि हम अर्थ के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि व्याकरण की प्रधानता है, भाषा की प्रधानता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, वहां संगति नहीं हो पाती है। मेरे को यहां अड़चन है इसके अंदर, जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो अर्थ के संगत नहीं है, आप यहां पहुंचेंगे शब्द पे पहुंच रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, और अर्थ पे पहुंचते हैं तो ये जैसे पहुंच गए थे, इन्होंने देखा कि अर्थ तो आना ही चाहिए, शब्द तो दिक्कत है, तो पंक्ति नहीं लगेगी। वो हमारे मैसेज ठीक, असमर्थता के कारण कह सकते हैं हम अपनी, कि मैसेज ठीक नहीं पहुंच पा रहा है हमारा। आचार्य नहीं, इस पंक्ति में ही, इस पंक्ति में ही मैं ये कह रहा था कि अस्याम गो प्राणिनी यथा कृष्ण गो शब्द प्रयुज्यते तथा यथा कृष्ण गो शब्द प्रयुज्यते गवि प्राणिनी तथैव यम गो शब्द तद्धितार्थेन संबद्धा ये प्रयोगा संति, तद्धितार्थेन संबद्धा ये प्रयोगा संति। हाँ, पर तद्धितार्थ ये इसको छोड़ा नहीं ना हमने, तद्धितार्थ से युक्त जो शब्द होते हैं हाँ जी, उनमें वो तद्धितार्थ ले रहे हैं ना, तद्धितार्थ को मैं तो दे रहा हूँ, वापस दूसरे वाले में आप आ गए हैं। नहीं, गौ की तरह से आप समानता दिखा रहे हैं गोभी की, तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है, ये हो गया ना, ये तद्धित अर्थ से संबद्ध प्रयोग है, ये प्रयोग है हाँ, इस तद्धित अर्थ से संबद्ध जो प्रयोग है वो भी वो गो शब्द के समान होते हैं जी। तो जैसे गो शब्द गवि में जाता है ऐसे ये भी यहाँ जाएंगे। अब आपका ये दिक्कत आती है, दोनों ही पक्षों में दिक्कत है, अगर आप ये लेते हैं तो ये यहाँ पहुँचना चाहिए, और अगर इसी को शब्द को लेते हैं तो ये शब्द पे पहुंच जाता है। अच्छी जी, वहाँ क्यों पहुंचना चाहिए, वहाँ बोलेंगे तो फिर हमारा तद्धिते न बोलना ही व्यर्थ हो जाएगा। ये दिक्कत है, वो बोलना ही व्यर्थ हो रहा है, इसीलिए वो समझ में नहीं आता है, यही तो मेरे को समझ। आचार्य जी, तो मानी हम वो जो शब्द वाग व्यवहार में जब हम तात्पर्य योग्यता आसक्ति आकांक्षा उन शब्द का उन सब का भी तो प्रयोग करेंगे हम, जबकि उपमा कुछ समानता तो देख रही होगी ना, उसके समान यहाँ देख रहे हैं तो उसी ढंग से कुछ ना कुछ वहां घटना चाहिए। मेरा तो व्याकरण की दृष्टि से गलत था, आप एकदम बोलेंगे विभक्ति नहीं लग रही है, वो नहीं लग रही है। अच्छा जी, आप भी व्याकरण को तो मानते हैं, ऐसा नहीं है ना कि व्याकरण को आप एक तरफ करते हैं और फिर करते हैं, ऐसा तो अभिप्राय नहीं है आपका। गुरुजी व्याकरण पर तो आक्षेप जाएगा नहीं, क्योंकि आप भी तो व्याकरण वाले ही हैं। जी, जैसे कि अर्थ के, क्योंकि मैं उतना समर्थ नहीं हूँ कि उसको व्याकरण की दृष्टि से उस अर्थ को बता सकूं। नहीं, बेशक कोई बात नहीं, पर आप व्याकरण के भाषा के मूल तत्व को तो आप स्वीकार करते ही हैं, उसको आप छोड़ते नहीं है। गुरु जी, एक बार उसकन स्वामी जी ने जैसा अन्वय किया उसके अनुसार करें, एक बार इनको करने दो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आगे आने की आवश्यकता नहीं, यहीं से हो जाएगा। तद्धितेन के बाद जैसी पंक्ति है ना गुरु जी, वैसा ही रखा है उन्होंने अन्वय, और अस्याम के बाद इन्होंने अध्याहार किया है, अस्याम को खोला गवि पशु विषय और प्रसक्तस्य अयम विशेषो भवति, ये इनका अध्याहार है, तो अस्याम का तो अर्थ अलग से हो गया, गो पशु के विषय में प्रसक्त गो शब्द की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? तद्धितेन कृष्णवर निगमा भवन्ति, तद्धित अर्थ से संयुक्त जो शब्द हैं वे कृत्स्नेनेव गो शब्द की तरह होते हैं, बस इतना ही। तो तद्धित अर्थ से युक्त जो शब्द हैं वो गो शब्द की तरह होते हैं, समान ही, उनका उसका शब्दों का जो रूप दिखाई स्वरूप वो कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन तथ्य तक वहाँ पर जुड़ा हुआ है। जी ये इन्होंने अन्वय किया, तो फिर इसमें इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, तो ये वाला ले लेते। एक इसमें मेरे को थोड़ा सा जी था कि जैसे इन्होंने कृष्ण पद को खोला कृष्णेन इव जी, प्रकृत अर्थेन इव जी, यहाँ तक ठीक है जी। अब प्रकृत अर्थेन को गो शब्देन इव जो खोला है जी, प्रकृत इसको इन्होंने गो शब्द से ले लिया जी, तो ये तो प्रकृति ही आ गया गो शब्द, प्रकृति अर्थ वाला, प्रकृत अर्थ वहाँ पे बहुव्रीहि समास है आचार्य जी, प्रकृति अर्थ वाले नहीं, के समान दो अलग अलग ईव लगा करके किए हैं, प्रकृति अर्थे नीव गो शब्द जी, वो सारा उसी को खोल रहे हैं, कृष्ण ने वह को खोला पहले, पुस्तक आपके सामने, मेरे सामने कृष्ण ने वह को खोला प्रकृति अर्थे नेव और उसी को खोल रहे हैं गो शब्द ने वह अर्थ वाले जी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आचार्य जी, प्रकृति अर्थ वाले गो शब्द के समान, प्रकृति अर्थ वाले गो शब्द के समान, प्रकृति अर्थ वाले माने प्रकृति ही अर्थ है जिसका, प्रकृति प्रकृति ही माने जो गाय प्रकृति है, जैसे हम गोहो विकार करते हैं तो वहां पे गाय प्रकृति है, वो गाय ही अर्थ है जिसका, विकार आदि चर्म आदि अर्थ नहीं है जिसके, ऐसे गो शब्द के समान होते, प्रकृति अर्थ वाले गो शब्द के समान निगम होते हैं, निगम तो प्रकृति अर्थ के समान होता है, प्रकृति अर्थ को बताने वाले शब्द के समान निगम देखे जाते हैं, लेकिन वो तद्धित सह तद्धित अर्थ यानी तद्धितार्थ से संबद्ध होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो और प्रसक्तस्य आयाम विशेषो भवति ये अध्याय है, वहाँ शब्द ही लिया गया, शब्द ही लिया गया है, वहाँ पर अस्याम से जहाँ पहुंचे हैं वो ये जो प्रकरणस्थ गो शब्द है उसमें, उसके बारे में एक पंक्ति बोलती कि ये जो पशु गाय के लिए प्रयुक्त गो शब्द है इसकी ये विशेषता होती है कि इसका जो निगम प्रयोग है वैदिक प्रयोग है वो तद्धितार्थ से संयुक्त प्रकृत्यर्थ के समान होता है, दिखने में प्रकृत्यर्थ के स्वरूपतः, लेकिन वो तद्धितार्थ से युक्त होता है जी, वो शब्द जी। गुरु जी नहीं आचार्य जी अब अंतिम रूप से जम गए, मेरे को तो ये जवाब आए, यानी मैं ऐसे ही समझ रहा था, जैसे ये नीचे वाली प्रकृति अर्थ होने वाला स्पष्ट नहीं था, वो उन्होंने कर दिया, वो शब्द नहीं निगमा भवंती, तो अस्याम निगमा भवंती अस्मिन विषय इस गो शब्द में निगम होते हैं, ये भी इस तरह के भी निगम होते हैं, ये विशेषता है कि दिखने में तो वो कृष्ण पद दिखाई देते हैं, कृष्ण अर्थ को कहने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ तथित अर्थ से युक्त मानी हमारे अर्थ में कहाँ सुधार हुआ, प्राणी ना लेकर यहाँ पर प्राणी ना लेकर गो शब्द लिया। गुरु जी आपके अर्थ में आचार्य जी को समस्या ये हो रही थी कि आचार्य जी ये जो दूसरा भाग है तथितेन वहाँ पे अस्याम का अध्याहार कर रहे थे, होना चाहिए वहाँ पे अध्याहार कृष्णवत का, मुझे ऐसा लगा, बाकी पता नहीं। गुरु जी वहाँ पे इस तरह घटा सकते हैं कि जैसे वायु पूरा हो गया फिर अब पेड़ को गिरा देती है उसी प्रकार घर को गिराती है, तो वायु तो एक ही है, गो शब्द तो एक ही है पर दो जगह परिवृत्त हो रही है, तो इस तरह घटाएंगे तो वहाँ पे क्या कह रहे थे आप, वायु जैसे पेड़ को गिरा देती है ऐसे घर को गिरा देती है। हाँ जी, तो वायु तो एक ही है, उसको भी गिरा रही है और इसको भी गिरा रही है, पर दोनों चीज पृथक पृथक है। अच्छा, तो जिस तरह गो शब्द प्राणी के लिए प्रयोग हो रहा उसी प्रकार तद्धित अर्थ से युक्त गो शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा निगम में, तद्धित अर्थ वाले तद्धित अर्थ को बताने वाला भी प्रयुक्त शब्द, गो शब्द वो इन्होंने वायु की तरह से ले लिया, वो जैसे पेड़ को गिराती है यानी प्राणी को बताती है पूरे को कृष्ण को, उसी तरह से ये तद्धित अर्थ युक्त जो है यानी वृक्ष मकान जो है भवन है उसको भी। जी जी, यथा अस्याम गवि द्रव्ये गो शब्द कृष्णवत तथैव ताद्धितेन अर्थेन संबद्ध यह द्रव्य है तस्मिन अर्थे निगमा भवन्ति। ठीक है, तो ये तो तद्धित अर्थ से युक्त आप उसमें उसमें चले गए ना, अर्थ में चले गए आप, इनकी दृष्टि से तो संबद्धाः निगमाः यहाँ पर हो, अर्थ में चले गए, तद्धित अर्थ से युक्त तद्धित अर्थ वाले में भी ये गो के समान एक निगम होते हैं। जी जी, तेन को आप निगमा के साथ नहीं जोड़ रहे, सब बता निगमा निगमा भवंती, वो बहुवचनांत तो इसलिए है कि ये गो शब्द जो है बहुत सारे मंत्रों में आ रहे हैं, गो शब्दः प्रयुक्ता भवंती, गो शब्द संबंधिना निगमा भवंती। क्यों, क्या अर्थ हो जाएगा गो शब्द, गो से जुड़े हुए जो प्रयोग हैं, हाँ तुल्य अर्थ में गो शब्द संबंध और कोई दूसरा शब्द लेंगे, इसलिए गो शब्द संबंधी का प्रयोग नहीं करना है, संबंधी मतलब गो भी गवी, ये गो शब्द हाँ। युक्त ये शब्द है यानी प्रत्यय युक्त, प्रत्यय वो तात्पर्य वही है ना, गो शब्द से युक्त शब्द होते हैं, गोभी ये गो शब्द से युक्त है, गवी ये गो शब्द से युक्त है। जी मैं तो आचार्य जी ये समझता हूँ कि हम कोई भी हम प्रयास करते हैं किसी चीज में समय लगाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, मेरे मन में कोई किसी भी प्रकार का एक क्षण के लिए भी नहीं आता कि हम ये जो चर्चा करते हैं इसमें समय हमारा जा रहा है, समय जो है कभी भी हमको जितना हम समय लगाते हैं दे करके जाता है, जिस काम में लगाते हैं तो वो हमें कुछ दे करके जाता है, समय है ही कुछ देने के लिए, तो बशर्त है कि हम कोई शास्त्र आचार्य उपदेश से विरुद्ध दिशा में न जा रहे हैं। इस विषय में तटस्थों की क्या राय है? तटस्थ आत्मस्थ हो जाते हैं। अजय जी एक ये भी रहता है ना कि जैसे आपका निर्धारण है 6 माह, आप खोल दीजिए तो फिर खुली चर्चा हो तो समय का कोई वो नहीं रहेगा, ऊपर से आपकी तरफ से नहीं है कि 6 माह में होना नहीं, जितना भी लंबा चले चले, आचार्य जी तो आनंद लेने वाले हैं, मेरी कारण से पाठ नहीं बंधा हुआ है, मैं पाठ को नहीं बांध रहा हूँ, संतोष करूंगा जितना हो गया। जी जी, ऐसा तो आचार्य जी ने कभी कहा नहीं ना, आगे 6 महीने में होना चाहिए, ऐसा कभी कहा नहीं, नहीं वो कुछ लिमिटेशंस है ना सब, वो नहीं हो सकेगा, लेकिन और ना मैं कभी कक्षा में ऐसा होता हूँ जी अब थोड़ा जल्दी करना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए, दोनों ही नहीं कहते, कभी कभी उस तरह का ना मेरे इस तरह आता है कि जल्दी चलना चाहिए पूरा तो नहीं, वो जल्दी भी नहीं है और थोड़ा और खुलासा करना चाहिए वो भी नहीं है, मतलब अच्छा से जो उनको संतुष्टि है पढ़ते समय वो होनी चाहिए, आग्रह नहीं है इस विषय में आचार्य जी का। न्याय दर्शन में तो मैं पढ़ा हुआ इसीलिए वो कल्पना यहाँ, और क्योंकि उसमें और सब है, अब वो अधूरा रह जाएगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग तो कोई भी बंधे हुए नहीं है, आप तो आप लोग भी ज्यादा रह सकते हैं और अन्य तो यहाँ रह रहे हैं, लंबा चला सकते हैं। गुरु जी एक प्रश्न है, ये जो जापि गौर उच्यते गव्या चेत ताद्धितम, तो यहाँ पे ताद्धितम किस ढंग से घटाएंगे, यहाँ पे गव्या चेत ताद्धितम माने तद्धित से बनी हुई है वो, यदि तद्धित प्रत्यय करके उसका लुक करके तस्वीकार अर्थ में प्रत्यय करेंगे, गो की बनी हुई वो चीज है, यदि नचेत गव्या, यदि वो गो ये अथापि अस्याम कृष्णवत इस नियम के तहत नहीं है तो कह रहे हैं गमयति शूनिति वा, गम धातु से और गो शब्द बना लेंगे योगिक अर्थ, वो प्रयोग था ना जो मैंने पूछा था, हाँ तो उसको पूछ रहे हैं ये, तो ये इसी प्रयोग से हो जाएगा, अथापि अस्याम क्या शब्द है वहां पर, ज्यापि गौरुच्यते तद गव्याचेताधितम गव्याचेताधितम, इसका अर्थ ये है कि इसी न्याय से एक न्याय हो गया, अथापि अस्याम कृत्स्नवत निगमा ताधिते निगमा भवन्ति। यदि गो शब्द का ज्यार्थ लेते हैं तो वो ताधित प्रक्रिया से हो जाएगा। गव्या है हाँ, मतलब वो जो पशु हम जहाँ धनुष में बांध देखी गई है और वो यदि गव्या है तब तो इस प्रक्रिया से हो जाएगी, और यदि गव्या नहीं है भैंस की बनाई गई है हाँ भैंस की या किसी ऊंट की बनाई तो गमयति शून। हाँ हाँ फिर योगिक अर्थ ले लिया जाएगा। गुरु जी तो यहाँ पे जैसे गव्या ताद्धितम खोले हैं तो वहाँ ताद्धित है ना, फिर वहाँ पे भी गव्या खोलना पड़ेगा हमें जहाँ पहले वहाँ से ये गव्या। तो ये बताया कि इस न्याय से शब्द तो गो प्रयोग हो रहा है वहाँ पर, गव्या शब्द ही प्रयोग कर देते तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, पर गो शब्द की बनी ये गव्या का अर्थ है यहाँ पर गो का विकार। तो ये इस न्याय से गव्या का तात्पर्य यह है कि यदि इस गो शब्द का गव्या अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तात के लिए प्रयोग हो रहा है। यदि ज्या नाम हो गया, गो ज्या होती है, यदि वो ज्या गव्या है गाय की बनी हुई है तो जी वो दोनों तरह की हो सकती है, यदि वो गाय की बनी हुई है तो इस तरह से हो जाएगा। हाँ को बताते हुए इस न्याय से ये न्याय किस तरह घटेगा गुरु जी? वो तो वही अभी जो घटा है उसी तरह से घटेगा, जैसे गो का अर्थ हम दूध आदि करते हैं तो गो का विकार जो है वो भी गो है। वाक्य में घट नहीं पा रहा पूरा ये, क्योंकि ताद्धितम गव्या ताद्धितम इसका विशेषण जोड़ रहे हैं। वो तो बिल्कुल ये यूं कह रहे हैं कि इस क्या नहीं घट, ज्यापि गौरुच्यते गव्या चेत ताद्धितम, इसको कैसे घटाएंगे। मैंने ये बतलाया कि गो शब्द का अर्थ ज्या है जी। यदि वो गो प्राणी के चर्म से बनी हुई है, उसकी आंत से बनी हुई है जी। तब तो जो है इस ताद्धित न्याय से, ये जो न्याय है ना, इससे प्रयोग हो रहा है। यदि वो ऊंट की है तो फिर गमयति शून, इस प्रक्रिया से उसको गो कह रहे हैं। तो इसमें क्या नहीं घट रहा ये पता क्या नहीं घट रहा, जैसे वहां कहते कि इस गो शब्द में प्राणी के लिए इसे गो शब्द प्रयोग करते हैं, वहाँ अर्थ लिए थे ना, तो ये तो मंत्र में देखेंगे ना जी, गव्या शब्द के लिए नहीं देखेंगे व्याख्या में, ये तो मंत्र में देखेंगे। गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता, वहाँ पे गो भी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, गव्या भी ही का होना चाहिए था। हाँ ये कह रहे हैं कि गव्या का प्रयोग होना चाहिए था, गो का कैसे प्रयोग कर दिया, इस न्याय से कर दिया। और वो जो व्याख्या में गव्या शब्द न्याय, इसको एक न्याय समझ लो, अथापि अस्याम कृष्णवत ताद्धिते निगमा भवन्ति, एक न्याय है। तो इस न्याय से गव्या जो गो का विकार है ना, वो जो आंत तांत उससे बना दी जाती है और वो इसका प्रयोग हो जाता है, इस न्याय से प्रयोग हो जाता है। यदि वो किसी ऊंट प्राणी की बनाई हुई है तो फिर यौगिक अर्थ ले लेंगे। जो वहाँ पे ताद्धित जो शब्द है ना, उसको कृष्णवत वहाँ पे अर्थ के गव्या जो ताद्धित से युक्त तो जो अर्थ है, जैसे गव्या है उसी प्रकार गो शब्द बिना ताद्धित अर्थ के मतलब साथ उसका घटाना चाह रहा हूँ मैं। स्पष्ट नहीं हो रहा आप ये एक हाँ जी नहीं, यहाँ पे जो ये है कि जो गव्य जो अगर वो गो निर्मित हो वो तद्धित मतलब वो तद्धित अर्थ वाले से युक्त होना चाहिए, तो गव्या से ताद्धितम को खोलें गव्या या गव्या को ताद्धितम इस वो तो अर्थ बताया, अर्थ बताया है वो, इनको ये समस्या हो रही है कि मंत्र में तो गो भी नहीं, मंत्र में नहीं करो गुरु जी, जो यहाँ पे गव्या तो केवल संकेत किया है, गव्या का अर्थ यहाँ पर शब्द गो शब्द से गो पैशोर यत करके गव्या बनाया बन गया यहाँ पे, और ये तो विशेषण है। वो जो ज्या है, ज्या जो है वो गव्या यदि है अर्थात गो के अवयव से बनाई गई है तब तो इस न्याय से कर लेंगे। तो ये यहाँ पर गो शब्द तद्धित माना जाएगा। हाँ तद्धित माना जाएगा अर्थात इस न्याय से समझेंगे उसको, गव्या चेत ताद्धितम, यदि वो गो के विकार से बनी है तो इस न्याय से उसका प्रयोग हो रहा है। नहीं, ये न्याय तो वहाँ घट जा रहा है कि वहाँ पे जो अर्थ गो का मतलब गोचर्म से निर्मित जो तात है जो प्रत्यंचा है वो अर्थ ले लेंगे जी, पर ये न्याय वहाँ पे जो घटे घटे घटा रहे हैं तो यहाँ जैसे गव्यतादितम खोले हैं तो वहाँ पे गव्यतादितम के समान जो प्रयोग है वो बिना तद्धित प्रत्यय के भी हो जाता है, वहाँ पे ये अर्थ जाबित कर रहे हैं। आप ये बतलाओ कि सोम का अर्थ आप गो का सोम अर्थ लेने में दिक्कत है, गो भी श्रीणीत मत्सरम, इस उदाहरण में गो का अर्थ सोम लेने ना वो दूध लेने में कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं है, तो इसी तरह से गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता, इस वाक्य में गो का अर्थ जैसे वहां पर गो शब्द का अर्थ आप दूध ले रहे थे, ऐसे ही गो शब्द का अर्थ ज्या लेने में क्या दिक्कत है? अर्थ लेंगे वो जो नियम जो घटा रहे ना वो नियम हमें नियम बिल्कुल वैसे ही घटेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गो शब्द का दूध के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं ना इस न्याय को घटाने में, ऐसे गो का विकार जो पेट में एक आंत है उसको भी हम गो शब्द से कहेंगे। सारे उदाहरण वो आगे वाले इसी न्याय को विस्तार देने के लिए ही है। नहीं, वहाँ पे जो प्रसक्त से अयम विशेषा भवती है जो लिखी है ना गुरु जी, मैं प्रश्न स्पष्ट कर रहा हूँ कि अयम प्रसक्त से अयम विशेषा भवती, उस गो शब्द का ये विशेष होता है कि जो हम वहाँ कह रहे थे ताद्धितेना, तो तद्धित अर्थ से युक्त जो शब्द, जब वो गो शब्द जब तद्धित अर्थ से युक्त होता है उसी के समान ये वो गो शब्द का प्रयोग हो जाता है। उसके समान वहाँ पे समान तो वहाँ जुड़ा ही नहीं हुआ, कृष्ण वत के साथ कृष्ण वत शब्द में वत जुड़ा हुआ है ना, तद्धित वत तो नहीं कहा उन्होंने, तद्धित वत तो नहीं कहे, पर ताद्धितेन से जो युक्त कृष्ण गो शब्द जो गव्या, ये यहाँ पे कृष्ण ये घटाएंगे, कृष्ण मतलब ये गव्या शब्द घटाएंगे वहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो उसी क्यों घटाएंगे, वो तो बिल्कुल उसी शैली में, एक एक उदाहरण समझ गया तो ये पूरे प्रकरण में जितने उदाहरण है ना सारे उनका विस्तार ही है। एक उदाहरण समझ में आ गया गोभी श्रेणी मत्सरम, एक उदाहरण समझ में आ गया तो गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता और जो किरण आदि है सूर्य की किरण या कुछ जो जो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो राधे जी शायद कल की तरह कह रहे हैं, वो कृष्णवत से तो गव्य शब्द ले रहे हैं और जो गो है उसको कृष्ण नहीं मान रहे हैं ना, जो कल आपने व्याख्या की थी। हाँ, भगवत जी की तद्धित से जो कृष्ण ये गो शब्द है वो उसके समान प्रयोग हो जाता है गो शब्द, पर यहाँ पे हम लोग वो अर्थ लेके ही नहीं चल रहे ना ब्रदर जी, कृष्ण का हमने गव्य अर्थ लिया ही नहीं, तद्धित अर्थ वाला कृष्ण माने केवल गो शब्द ऐसे लिया इनकी व्याख्या के अनुसार। अभी इतनी देर से हम जो चर्चा वो अर्थ तो स्पष्ट है गुरु जी, तो उसी के संदर्भ में तो उसी संबंध में आपको शंका करनी चाहिए ना, दूसरा एक कोई अर्थ जैसे गव्या चेत तादितम ये खोले ना, ये हाँ उसी में कह रहे हो जब गव्या खोल रहे तादित के साथ तो वहाँ पे जो हम तादित का अर्थ कर रहे हो तो उस प्रकार हमें घटाना पड़ेगा वहाँ पे कहा पे ये नहीं घट रहे कि वहाँ पे गो शब्द ही केवल ले रहे हैं हम, कि गो शब्द जो कृष्ण है हाँ वो तो आया ही ना इनका, कह रहे हैं कि मैं तो दूसरा ले रहा हूँ। गव्याचेत मतलब गव्य गो शब्द जो विकार अव्यय युक्त है उससे जो युक्त है उसका मतलब वो अर्थ लिया जा रहा है यहाँ पे, गव्या चेताद्धितम इसका अर्थ है प्रत्यंचा, यदि प्रत्यंचा यदि ज्या गव्या है, यदि ज्या गव्या है तो वहाँ गो शब्द ताद्धित मानना पड़ेगा, तद्धित अर्थ वाला मानना पड़ेगा। हाँ जी, ताद्धित मानी तद्धित अर्थ वाला गो भी सन्नता पद्धति उस उदाहरण। हाँ जी, वहाँ गो भी शब्द यदि ज्या गव्या है तो गो भी ठीक बात। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। यदि या गव्या नहीं है, गाय से न बल्कि किसी और प्राणी के इससे बनी है, हाँ जी, तब भी गो शब्द का अर्थ तो ज्या ही लेंगे हम वहाँ पर लेंगे, वो कैसे घटेगा फिर वहाँ पर? गमयते शून्यते लग गए। अब इसमें कहाँ दिक्कत है? जो वहाँ पे अर्थ हम किए थे ये जो ताद्धित है ना कृष्ण निगम भवंती, ये तो घट गया, ऐसा ही तो किया आचार्य जी ने। तो वहां पे जो तादित्य ना कह रहे, तो कृष्ण से हम क्या गो शब्द ले रहे थे। कृष्णवत मैं ये ले रहा हूँ, तद्धित प्रत्यय से जो युक्त गो शब्द है वो किस तरह अर्थ ले रहे हो उस तरह इस पंक्ति का अर्थ संगत नहीं लगेगा। इनकी समस्या ये है कि ये जो अर्थ ले रहे हैं कृष्णवत तो ले रहे हैं तद्धितांत को, हाँ जी, उसके समान इस पंक्ति का अर्थ घटा करके बताए, आपको बताना पड़ेगा। आप वो अर्थ ले रहे हैं फिर आप वो बताओ, हम तो प्रतिज्ञा ही नहीं कर रहे कि हमारा ही अर्थ है। न वो तो ठीक है जी, ये तद्धित प्रत्यय से जब युक्त होता है, मतलब तद्धित मतलब गो शब्द जब विकारार्थ वाले सब बना के जब वो गो होता है, तो तादित ये मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो पहले हम जो तादित्य ने किए तो तादित से युक्त मतलब क्या हुआ, गव्य शब्द लेना चाह वहाँ पे लेना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपकी चर्चा तो इनका अभिप्राय तो आ ही गया, आप हमारे वाला अर्थ ले लो और इसकी संगति लगा लो, और आप यदि कोई अर्थ बताना चाहते हो तो उसकी पूरी डिटेल मस्तिष्क में बनाओ कि इस अर्थ के अनुसार भी हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि कृष्ण का मतलब हो गया तद्धितांत का, उसके अनुसार इस पंक्ति में अर्थ घटा, हाँ बता, हमारा तो काबू लग नहीं रहा, तो अब आपको खोजना पड़ेगा क्योंकि अर्थ तो आप बता रहे हो। तादित्य ना वहाँ जो कहे तो यहाँ पे तादितम की है यहाँ पे, हाँ तो तादितम क्या है, गव्या शब्द है। अच्छा, तो यहाँ जो तद्धित जो कह रहे कि जब तद्धित से युक्त जब गो शब्द होगा, मतलब यहाँ अवयव जो होगा, तो उस अर्थ में गो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे तद्धितम जो है इस ढंग से खोल रहे हैं कि गव्या, तो वहां जो तद्धित शब्द हम उसको उस ढंग से नहीं खोले हैं वहां पे, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ निरुक्तकार की शैली में, जैसे तद्धितम यहाँ पे गव्या शब्द को बता रहे तद्धित है, तो वहां जो तादित्य ना आया तो वहां पे भी हमें उस ढंग का दिखाना पड़ेगा, उसके समान कृष्ण ये गो शब्द का प्रयोग हो रहा है। कहाँ पर ये जो तादित्य ना जो कृष्ण निगमा भवन थी यहाँ पर, हम कहते जी आप जो है वो तादितम गव्याचेत तादितम में शब्द है, और यहाँ पे हमने तादितेन अथापि अस्याम पंक्ति में जो तादितेन शब्द है हमने अर्थ पहले लिया है, तद्धित अर्थ से संयुक्त शब्द, हाँ जी, तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है। हम क्यों आप तो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे गव्या शब्द को तादित्य दिखाया, तो वहां पे भी गव्या शब्द को ही तादित दिखाना चाहिए, क्यों दिखाना चाहिए, क्यों इसलिए दिखाना चाहिए, कृष्णवत कह रहे हैं ना वो, तो कृष्ण हमें क्या दिखाना, वो कृष्ण हमें दिखाना पड़ेगा, तो कृष्ण हमने दिखा दिया, कृष्ण हम गो दिखा देंगे, कृष्ण हम गो दिखा, गो भी दिखा दिया ना, इनके मन में आग्रह वो है कि कृष्ण का वाले पे आक्षेप तो छोड़ दीजिए, वो तो संगत लग रहा है। नहीं मैं उन्हीं की शैली में बोल रही थी आचार्य जी, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि गव्याचेत तादितम ये पंक्ति है, तो वहां पे गव्या शब्द को तादित माना गया है, तो इसी तरह से जो हम अभी तक पंक्ति पे विचार कर रहे थे अथापि अस्याम, वहां पे भी तादित शब्द से गव्या ही लिया जाना चाहिए। लेकिन पहले इसको यहाँ घटाएं तो सही है, गव्याचेत तादितम का जो ये अर्थ ले रहे हैं उसको इस उदाहरण में घटा करके बताएं, अगर वो यहाँ संगत लग जाता है तो फिर यहाँ जाकर के हम उस अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे। गव्याचेत तादितम ये गव्य जो गो शब्द से अव्यर्थ में जो प्रत्यय किया गया वो गव्य है, वो कृष्ण है, उसके से जो युक्त होता है उस अर्थ में जो गो का शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ बताओ, आप तो अपने उस सिद्धांत को बोल रहे हो जिसको बताना है, इस पंक्ति का गव्याचेत तादितम अथ चेत न गव्या, अच्छा अथ चेतना, जब वो गो शब्द तद्धित से युक्त नहीं होता है, जब गो शब्द वो तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं होता है, किसका अर्थ ले रहे हो, तादितम जो कि है ना तद्धित, यहाँ ना नहीं है ना, चेतना अथ चेत गव्या चेत तादितम, इतने वाक्य का इसका भी बताओ, ना यहाँ पर है वो तो अगले वाक्य में, अगले वाक्य में, अगले वाक्य का अर्थ कर रहा था मैं तो, वो तो ऐसे था यदि वो तद्धित से युक्त नहीं है गो शब्द, जैसे कि ये वो भी सन्नद्धा पद्धति है, हाँ गव्य मतलब गो शब्द अव्यय से निर्मित नहीं है, मतलब उसे युक्त अर्थ नहीं है, तो गमयति सुनिति गो, ये कह रहे हैं कि गमयति शून से गो बना लेंगे हम, जहाँ तद्धित नहीं है बस। हाँ जी ठीक है, और अगर गव्य गो शब्द जब का अव्यय अर्थ में प्रत्यय कर जो गव्य बनाए हैं, तो उस अर्थ में जब हम गो प्रयोग करेंगे तो वो तद्धित है, वो तद्धित अर्थ को देने वाला है। वहाँ पे ये अर्थ निकलेगा, आपके पक्ष में ये आएगा कि गोभी सन्नद्धा में गव्य अर्थ नहीं है, गोभी सन्नद्धा अर्थ होता तो गव्य आ जाता, अर्थात ये बिना तथित के जो शब्द प्रयोग है वो तो तथित अर्थ को कह ही नहीं सकते, इनके पक्ष में ये निकलेगा, नहीं कह रहे हो आपके पक्ष में ये कहेंगे नहीं, कहना नहीं चाह रहे लेकिन ये निकलेगा और वो विपरीत बात है, नहीं वो भी नहीं कहेंगे आचार्य जी, नहीं सकते लेकिन ये जिस तरह बोल रहे हैं ना जी, ये वहाँ जाकर के इनको जाना पड़ेगा वहाँ पर इनकी शैली में, गोह से यहाँ पे जो मंत्र में आया है कि मिमयत गोह, तो गोह मतलब यहाँ पे जा ले रहे हैं, प्रत्यंचा ले रहे हैं, तो वहाँ पे गव्य अर्थ ये घटाएंगे मेरे उस का मतलब जिया ले लिया। हाँ जी, आप कौन सी जिया ले रहे हैं, जो गाय से बनी हुई है या ऊंट की इस मंत्र में गोभी में आप कौन सा अर्थ ले रहे हैं, अगर वो तद्धित अर्थ से युक्त होगी मतलब गो से निर्मित होगी तो ये गाय वाली लेंगे, गाय के मतलब उसे विकार से बना बनी हुई प्रत्यंचा, अगर वो नहीं है तो फिर गमय तेसुनी अर्थ ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो दोनों पक्षों में समान है। हाँ जी, तो अब ये गव्या को यहां घटाइए, कैसे किस में घटाना है, गोभी श्रीणतम मत्सरम में। अच्छा तो गो गोभी कृष्णवत प्रयोग है या अकृष्णवत प्रयोग है, गोभी कृष्णवत प्रयोग है या अकृष्णवत प्रयोग है आपके मत में, गोभी ये कृष्ण कृष्णवत के समान प्रयोग है, कृष्ण के समान प्रयोग है। हाँ जी, नहीं कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, आप कृष्ण तो तद्धितांत मान रहे हैं। हाँ जी, कृष्ण ये तद्धितांत मान रहे हैं, गोभी कृष्ण का अर्थ तद्धितांत मान रहे हैं और वैसा नहीं है ये। हाँ जी, और वो अर्थ निकल रहा है, कृष्ण के समान अर्थ निकल रहा है, तो शेष चर्चा कल करते हैं। ओ शांति शांति शांति, उसको आवश्यकता ये है सुधार करने की, अच्छा है ये जिज्ञासु है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे और प्रयास कर रहे हैं, खेल में सम्मिलित हो रहे हैं, अच्छे हैं हम आपको ना, खेल में सम्मिलित हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं।